NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur zit oud-wielrenner Danny Nelissen tegenover mij en Ron. Ooit reed hij nog eens in de bolletjestrui in de Tour. En zometeen de man die een veelbesproken overstap maakte van de NPO naar RTL. Renze Klamer. Morgen begint zijn nieuwe talkshow. Nu eerst het laatste nieuws. Johan Remkes wordt bemiddelaar in de stikstofcrisis. Het NOS Journaal met Dorald Megens. Voormalig minister Johan Remkes gaat de gesprekken leiden over de stikstofaanpak tussen het kabinet en de boeren. Dat is ruim een half uur geleden bekend geworden. Politiek verslaggever Jorn Jonker nu. Jorn, ja, is al duidelijk wat Remkes precies gaat doen, Jorn? Ja, hij gaat dus bemiddelen en die gesprek weer op gang brengen. Maar het uitgangspunt daarbij van het kabinet is dat de stikstofdoelen wel overeind staan. Dus ja, hoeveel bewegingsruimte hij richting de boeren heeft, dat is voor de boeren ook wel een beetje de vraag. Ja, vrijdag zei het kabinet al van, er moet een verzoener komen. Hè? Iemand die had Rutte het over misverstanden uit de weg moet ruimen. Gaat hij dat doen? Ja. Nou, dat zal hij proberen. En hij wordt wel vaker voor dit soort klussen gevraagd. Het telefoonboekje van het kabinet lijkt niet zo heel erg groot. Ze kijken al vrij snel naar Johan Remkes. Dan zijn ze snel bij de R. Maar de boer. Dan zijn ze snel bij de R. En Johan Remkes is ook een bekende natuurlijk voor de boeren. Want hij heeft dat stikstofadvies eerder ook uitgebracht. En daarom zullen sommige organisaties ook denken van ja, hij zit daar ook al wel misschien gekleurd in. Want hij vindt ook dat die stikstof gereduceerd moet worden met een bepaalde hoeveelheid. Nou ja, dat vindt het kabinet ook. En daar willen ze ook niet aan twijfelen. Dus daar mag ook geen misverstand over bestaan wat het kabinet betreft. Maar ja, dat gesprek moet wel weer op gang geholpen worden. En het doel van Remkes ook, van het kabinet, is dat hij nu rust brengt. Hij is eerst even met vakantie. Dan begint hij met de voorbereidingen pas over 2 weken. En dan in half augustus, dan moeten die gesprekken beginnen. Nou ja, en de bedoeling van het kabinet is, door dit tijdspad zo te kiezen, is dat er voorlopig even rust komt. Maar of dat echt gaat gebeuren, dat zullen we morgen denk ik zien. Ja, want voor morgen staan er weer acties op stapel. Althans, als we de berichten mogen geloven die her en der verspreid worden. Is er eigenlijk wel ruimte voor Remkes om tot een onderhandelingsresultaat te komen? Het lijkt muurvast. Ik bedoel, de boeren zeggen het moet van tafel. Nee, zegt het kabinet. Nee, daar is moeilijk een compromis in te vinden, zoals je dat ze inderdaad schetst. En ja, het kabinet zal zeggen, ja, we gaan in de uitvoering gaan we nog dingen doen. Daar is nog heel veel mogelijk. En niet iedereen hoeft ook weg. Dat soort dingen willen ze benadrukken. En misschien dus ook misverstanden weghalen. En een deel van de boeren zal daar misschien ook een beetje door gerustgesteld worden. Maar ja, het feit blijft dat als je die stikstofdoelen overeind laat staan, dat er ook ja, veel minder vee zal kunnen blijven bestaan in Nederland. En dat er iets moet gebeuren. Dus je zag gisteren ook bij de CDA-bijeenkomst dat daar prominenten zeiden, ja, als die doelen overeind blijven, ja, dan blijft het nog steeds eigenlijk onuitvoerbaar voor ons. En ja, dat zullen die boeren ook zeggen. Dus of ze daaruit komen samen, moeilijk. Ja. Over 2 weken begint hij in half augustus. Dan is de bedoeling de eerste gesprekken. Jorn Jonker, dankjewel. Dan naar Oekraïne. Het is onduidelijk wat de situatie is in de stad Lysychansk in Oekraïne. Rusland zegt dat de stad in de regio Lugansk bijna is gevallen. En ook vanuit een Amerikaanse denktank wordt gemeld dat Oekraïnse troepen zo goed als weg zijn uit die stad in de Donbass. Correspondent Iris de Graaf. Iris, Lysychansk is een belangrijke strategische stad in het oosten. Wat weet jij over de situatie daar? Ja, er wordt inmiddels al dagen gevochten om Lysychansk. Nadat Severodonetsk vorige week werd ingenomen door het Russische leger, werd het nieuwe doel Lysychansk. Het is inderdaad wat je zegt een strategische stad. Want als die stad valt, dan zouden de Russen vrijwel de gehele provincie Luhansk in handen hebben. Nou, die overwinning heeft het Russische persbureau RIA Novosti net uitgeroepen. Maar het is nog onduidelijk wat de situatie is, want zowel Kiev als Moskou die claimen allebei dat ze de stad in handen hebben. Er zijn video's op Twitter waarin Russische vlaggen zouden zijn neergezet in de stad. Maar Kiev ontkent het allemaal en zegt dat de stad dus nog steeds in Oekraïnse handen is. Dus dat is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het Russische leger de aanvallen heeft opgevoerd de afgelopen dagen daar in de Donbass. En dan zijn er berichten dat Oekraïne aanvallen heeft uitgevoerd op Russische doelen. Wat zijn dat voor doelen? Ja, dat gaat om explosies in de Russische stad Belgorod vannacht en om luchtaanvallen op een Russische militaire basis in Melitopol, een grote stad in het zuidoosten van Oekraïne, dat nu onder controle staat van de Russen. En in Melitopol werd door beide partijen bevestigd dat het Oekraïnse leger luchtaanvallen zou hebben afgevoerd in de buurt van een lokale luchthaven. Daarbij zouden verder geen slachtoffers zijn gevallen. Maar wat betreft Belgorod, dat is een stad dus in Rusland, vlakbij de Oekraïnse grens net boven Kharkov, daarvan zouden vannacht explosies zijn geweest in de stad, waarbij 3 doden zijn gevallen en 4 gewonden. En Rusland geeft Oekraïne de schuld, maar Oekraïne heeft de aanval niet opgeëist. En Oekraïnse autoriteiten zeggen dat Oekraïne helemaal niet beschikt over het soort raketten die in Belgorod zouden zijn ontploft. Dus dat ook daar blijft het weer onduidelijk wat de situatie is. En dan nog iets, de onafhankelijke waarnemers van de OVSE, die zijn dit weekend vertrokken uit Oekraïne. Wat wil dat zeggen? Wordt het te gevaarlijk voor ze? Ja, nou, eerder dit jaar waren Nederlandse OVSE-waarnemers al weggegaan, omdat het inderdaad te gevaarlijk werd. Maar nu moet de gehele organisatie stoppen vanaf 1 juli... vanwege een veto van Rusland. Want vrijwel alle landen wilden dat de OVSE het werk doorzet in Oekraïne, maar Rusland die sprak een veto uit, waardoor verlenging van hun missie niet mogelijk is. En dus zijn eigenlijk nu vrijwel alle OVSE-waarnemers weg. En daar is Rusland, denk ik, heel blij mee, want zij storen zich aan het werk van die werknemers, hè, onze oren en ogen ter plekke. En ja, dat betekent eigenlijk voor ons dat we de komende tijd nog minder zicht gaan krijgen op wat er allemaal gebeurt in Oekraïne en dat er nog minder geverifieerde informatie of bewijsmateriaal voor bijvoorbeeld oorlogsmisdaden naar buiten zullen komen. Iris de Graaf, dankjewel vanuit Moskou. Bij een chaletwoning in het Utrechtse dorp Tienhoven is vanochtend vroeg een explosie geweest. Het is niet bekend of daarbij mensen gewond zijn geraakt. De politie gaat uit van een gerichte actie, maar doet verder geen mededelingen. Bij een brand in een appartementencomplex in Waalwijk zijn 3 bewoners gewond naar het ziekenhuis gebracht. 1 appartement is helemaal uitgebrand en een ander liep grote schade op. Het hele complex met 8 woningen in Waalwijk moest worden ontruimd. En de kust ten zuiden van de Egyptische badplaats Hurghada is tijdelijk gesloten voor duikers, snorkelaars en vissers vanwege een dodelijke haaiaanval. 4 meter lange makreelhaai beet vrijdag een Oostenrijkse toeriste. Die vrouw van 68 bezweek later aan haar verwondingen. Het NOS-journaal. Duizenden inwoners van Sydney worden geëvacueerd vanwege overstromingen. Al dagen wordt de regio geteisterd door enorme regenbuien. Die regenoverlast komt maar 3 maanden na de ergste watersnood in de Australische geschiedenis. Meike Weijers, onze correspondent in Australië. Meike, hoe is de situatie op dit moment? Nou, ik ben in Sydney en het regent nog steeds ontzettend hard. Het ziet er ook niet goed uit voor de komende tijd. Het blijft de komende uren, zelfs de komende 24 uur, keihard regenen. En tienduizenden mensen in de omgeving van Sydney en daarbuiten moeten hun huis verlaten. De hulpdiensten hebben daar straks een persconferentie gegeven. Ze zeggen dat ze verwachten dat duizenden huizen getroffen zullen worden, zullen overstromen. Een grote dam is al overstroomd. Rivieren treden buiten hun oevers. En er zijn zelfs ook gebieden die al helemaal zijn afgesloten van de buitenwereld. Dus daar kunnen mensen ook niet meer weg. Ze maken zich grote zorgen over modderstromen en omvallende bomen. Wegen zijn afgesloten. Dus veel mensen die proberen nog te vertrekken. Alleen het wordt nu wel steeds moeilijker. In maart ook al hevige overstromingen. Toen tientallen doden. Is er nu al iets bekend of er slachtoffers zijn gevallen bij deze overstromingen? Er is nog niets bekend nu over slachtoffers. Er zijn wel al veel mensen gered. Er zijn zo'n 80 reddingsacties al uitgevoerd. Maar nog geen nieuws over doden. Maar daar zijn de autoriteiten wel bang voor. Want nog steeds gaan mensen in hun auto of te voet proberen ze te vluchten voor het stijgende water. En dat is nu precies wat de vorige keer, een paar maanden geleden, zorgde voor een aantal doden. Omdat het water auto's en mensen met zich meesleurde. Dus de hulpdiensten hebben mensen opgeroepen om, als het water eenmaal zo hoog is, om alsjeblieft niet de weg op te gaan. Toch waar het kan, in huis of daarbuiten hoger gelegen gebied op te zoeken. Ja, en het blijft voorlopig, de komende dagen, blijft het nog dit weer? Ja, vooral de komende 24 uur zijn heel cruciaal. Het blijft ontzettend hard regenen. En het is dan even de vraag om te zien hoe men hier de nacht doorkomt. En of het dan morgen hopelijk iets minder hard gaat regenen. En dat het water ook iets zal zakken. Maar goed, de komende uren worden nog heel spannend. Noodweer in Sydney, dat was Meike Weijers. Dankjewel. In Delft is een man van 46 overleden aan een steekpartij. Slachtoffer werd rond middernacht zwaar gewond op straat gevonden. Eerste hulp kwam te laat. Politie heeft in een woning een man van 48 aangehouden. En de man die kende volgens de politie het slachtoffer. Het weer vanmiddag in het noorden, kans op een pittige bui, mogelijk met onweer en windstoten. Later klaart het wel weer op. 19 tot 24 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht is het helder. Vannacht kan er een mistbank ontstaan. Morgen opnieuw stapelwolken en een enkele bui. En aan de temperatuur verandert weinig. Door naar Dennis Mooij bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou, op de afsluitdijk, op de A7 in beide richtingen bij Brezandijk. Dat komt door bergingswerk. De weg is daar een tijdje in beide richtingen afgesloten geweest, maar is nu zojuist weer vrijgegeven. Beide richtingen staan dan nog wel vast over 5 kilometer. De N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam, tussen Port Zeelanden en Stellendam, 10 kilometer en 3 kwartier vertraging. En de N59 bij Zierikzee in de richting van Rotterdam. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Dennis, dankjewel. Over een uur de liefde voor de fiets. Wielercommentator Danny Nelissen is de gast. En straks geeft de kerstverse RTL-talkshow-host Renze Klamer een antwoord op de vraag of hij eigenlijk wel klaar is bij de publieke omroep. Ster. Heeft u NOW-subsidie ontvangen? Weet wanneer u wat moet doen. Luister nu de NOW-podcast voor alle fabels en feiten over de NOW. Ook blikt Wouter Koolmees terug op 2 jaar corona. Ga naar uwv.nl/NOW-podcast. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Voor alle fabels en feiten over de NOW gaat u naar uwv.nl/NOW-podcast. UWV, oplossingen voor werkgevers. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Nu te zien. Keith Haring, Grace House Mural. In Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het kan verkeer in het leven. Daar kan programmamaker Renze Klamer over meepraten. Vorig jaar werd zijn programma De Vooravond, dat hij samen met Fidan Ekis presenteerde, van het ene op het andere moment van de buis gehaald en vervangen door Galit en Sophie. De verbijstering was groot, maar Renze liet het er niet bij zitten, nam contact op met RTL en zie daar, vanaf morgen is hij daar te zien met zijn eigen talkshow, Renze. Welkom. Dankjewel. Ja, jarenlang hier op Radio 1 gepresenteerd. Heb je je pasje al ingeleverd, je NPO-pasje? Nee, ik heb hem nog ergens, maar ik ben hem een beetje kwijt. Maar ik heb hem nog niet ingeleverd. Nee. Voelt het toch een beetje gek om hier plaats te nemen in deze studio, waar jij natuurlijk heel veel hebt gepresenteerd? Zeker. Nou, sterker nog, ik zit er af en toe nog steeds. Want ik heb nog wel ook de vrijheid bedongen in mijn RTL-contract dat ik af en toe eens een keer bij Radio 1 mag invallen. En dat blijft zo? Ik denk dat ik, ja, want Umberto heeft hier natuurlijk programma bij de Avrotros. En dat heb ik in januari een paar keer overgenomen. Ja. En dat doe ik waarschijnlijk in de zomer ook nog weer een paar keer. Dus Radio 1 blijft toch, ja, dat wil ik gewoon, dat koester ik. Toch je familie. Ga ik toch nooit helemaal weg. Wat heerlijk toch, Radio 1 en Tristan voor elkaar. Precies. Ron, jij hebt Ron Vergouwen, onze mediakenner. Jij hebt in je archieven allerlei fragmenten weer van de carrière van Renze op. Ja, ik ben natuurlijk in de archieven gedoken. Ik hoor Ron helemaal niet. Horen jullie Ron wel? Ik weet niet wat het is. Hallo, nee. zie wel een lampje, maar dan ga ik maar heel dicht bij de microfoon praten. Ik heb hele leuke dingen gevonden. Ja? Is Ron niet te horen? Volgens mij niet hoor. Okay, nou, Ron... Ik zou het ergens anders gezien. Oké, andere microfoon. Maar goed, Ron zegt dus, dan kan ik nog even herhalen. Ron versterren. Heel veel leuke dingen. Ja. Ja, je hebt ook je Media Award, zal ik dan maar even zeggen. Goed, Ron wordt gecanceld hier in de studio. Dat zou je bijna denken. Wat is dit nou? Dit komt in opvallende mediamomenten. Ik denk het ook, in de bloopers, denk je niet? Ja, goed, de komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Renze Klamer, geboren 12 mei 1989 in Rotterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit typeert mij als persoon. Dat ik hier nog vrij relaxed zit. Deze persoon hoop ik voorlopig niet tegen te komen. Niemand, ik ben niet zo heel rancuneus. Dit heb ik geleerd van het stoppen van de vooravond. Pluk de dag, het kan zomaar voorbij zijn. De beste talkshow-host van Nederland, vind ik... Ja, voor nu ga ik hem niet beantwoorden, maar ik keek vroeger zelf het liefst naar De Wereld Draait Door. Het interview met deze persoon zou ik nog wel eens over willen doen. Ik denk de meeste wel. Ik hou van live, maar tegelijkertijd denk ik altijd, ja... Als je terugkijkt, denk je, had toch dat gedaan of had toch dat gevraagd? Dus elk interview. Ja, herkenbaar. Dit was een mooi moment in mijn jeugd. Dat ik voor het eerst ging paragliden in Zwitserland. Fantastisch. Dit is nog een puntje waar ik als presentator aan moet werken. Denk een zangcursusje. Ja of nee, ik ben klaar bij de publieke omroep. Nou, zoals je net hoorde, met Radio 1 in ieder geval niet. Nee, precies. Nee. Reageer via Twitter met hashtag De Perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Renze Klamer, paragliden. Een moment in je jeugd. Ja, ik denk dat ik een jaartje of 11 was. En toen gingen we op vakantie naar Zwitserland. En meestal gingen wij naar Zuid-Frankrijk. Dus Zwitserland was op zich al een belevenis. En wilden mijn ouders ook wel een beetje wandelen in de bergen. Mijn vader vooral. En toen kregen wij geloof ik ergens een flyertje. En daar stond op paragliden. En ik had er nog nooit van gehoord. Ik kende dan wel parachutespringen. Ook nog nooit gedaan natuurlijk. Zeker niet toen ik 11 was. En ik dacht dat paragliden, dat vond ik iets fascinerends. Want het is toch een beetje als een vogel. Hè. Je gaat natuurlijk, je start vanaf een berg. En ik dacht, nee, nou dat wil ik doen. En ik had een beetje geld op mijn rekening gespaard. En mijn vader die wilde het ook wel. En toen heb ik een tandemvlucht gemaakt. Dus dan samen met zo'n instructeur. En dat moment, want dan ga je dus op zo'n helling staan, gewoon bovenaan een berg. En dat loopt dan een stukje naar beneden en daarna houdt het op. En dan moet je dus iets totaal contra-intuïtiefs doen, namelijk gewoon rennen. Om, van 3, 2, 1, dan gewoon lopen naar het ravijn. Ja. En dan maar erop vertrouwen dat ding achter jou zich openvouwt en je draagt. Maar dat gaat zo snel, want je gaat dus lopen en binnen, nou, ik denk met 3 seconden voel je gewoon dat je in de lucht wordt getrokken. En ik vond het zo'n bijzondere ervaring. Dat vind ik echt een van de mooiste momenten. Ik heb later ook nog een cursus gedaan. Ik wil het ooit weer oppakken. Het is een beetje op de achtergrond geraakt, maar ik vind het echt fantastisch. Een cursus paragliden? Ja, toen ik een jaartje of 17 was in de Vosges in Frankrijk. Dus heb ik ook echt denk een vluchtje of 10 uiteindelijk wel zelf gemaakt. Ook in Nederland, dan kun je worden opgeleerd, heet het dan, aan zo'n kabel dat hij je omhoog trekt. Maar ja, ik vind dat echt, ik heb iets met vliegen. Ik vind dat echt fascinerend. Ja, want wat is dan dat je daar beleefd hebt, daar in die lucht? Nou ja, het is gewoon zo surreëel, omdat je kent dan vliegen, of als je een beetje geluk hebt, dat je een keer in een vliegtuig hebt gezeten, dat is natuurlijk al heel bijzonder. Maar onder zo'n paraglide ding, heb je het wel eens gedaan? Nee, ik weet ook niet of ik dat dus durf. Dat weg... Dit is rationeel, dus dat heeft geen enkele zin. Maar het is veiliger dan autorijden. Ja, gewoon, ja dat zeggen we heel vaak met dit soort dingen. Dit kun je gewoon fake checken. Ja, het punt is dit. Je zit natuurlijk in de lucht, maar je zit heerlijk in een soort kuipstoeltje. Ja. Je zit ontzettend comfortabel achteroverhangend. Ja. En je gaat maar een kilometertje of 25, 30 per uur. Dus het gaat niet heel snel, maar daardoor je hebt een soort totale vrijheid. Je bent natuurlijk echt los van de aarde. Dus het voelt ook een beetje alsof je in een soort parallele werkelijkheid zweeft. Mm-hmm. Als een vogel. Totale rust om je heen. Beetje een zacht briesje. En dan ga je weer een beetje naar beneden. En dan voel je weer een beetje thermiek, hè, van die warme lucht. Waardoor je een beetje omhoog gaat. Dan gaat er zo'n piepje af bij de hoogtemeter. En het is voor meditatie ook. Ja. Het is echt een van de mooiste dingen die je kunt doen. Ja, het is niet zo dat je dan een soort dichterbij, weet ik veel wat, komt of zo. De hemel of... Ook. Je zit natuurlijk tussen hemel en aarde. Ja. Nee, maar kom je tot een soort spirituele reis bij je? Nou, je zou misschien wel... het helpt wel om... ik denk dat het heel goed voor je is als je af en toe even gaat paragliden. Ja. Het is een goed alternatief voor yoga, denk ik. Ja. Dat denk ik ook. Heel erg leuk. Renze Klamer is dus onze gast. Radio-tv-presentator vanaf morgen, ik zei het al, te zien gezien bij RTL. Je eigen talkshow, Renze. Vorig jaar, ja, veel consternatie, mag ik toch wel zeggen. Toen de vooravond, dat jij dus samen met Fidan Ekkes presenteerde, opeens werd gestopt. Het had te weinig urgentie. Ja, hoe vormend en wellicht leerzaam is zo'n gebeurtenis? Daar zoomen we in dit uur op jouw leven, Renze Klamer. Mm. Voel je iets bij het woord urgentie tegenwoordig? Dat was natuurlijk een kulverklaring. Dat lijkt me duidelijk. Hè? Ik bedoel, dat is net als wat lees je als iemand ergens weggaat. In goed overleg is besloten. Een beetje in die categorie vielen, denk ik. Ja. Maar goed, heb je inderdaad bij dat woord urgentie nu dat er iets gebeurt in je lijf? Als je dat hoort? Nee, dat is inmiddels natuurlijk. Elke dag zegt iemand dat wel tegen mij. Maar maak daar een grapje over. Ja, echt? Natuurlijk. Nog dat steeds. Dat is een soort running gag. Het staat dus ook op je Twitter bio, toch? Precies. Ik heb het ook gewoon omarmd. Natuurlijk, elke talkshow is. Ik bedoel, als je iets doet met het nieuws vandaag, dan ben je per definitie urgent. Iets wat nu gebeurt, wat dringend is. Ja. Dus ik vind het een prachtig woord. En ik denk dat ze zelf niet hadden durven dromen dat het zo bleef hangen na hun persverklaring. Nee, precies. Morgen is het zover. Je zei net al in de perskaart, ik ben eigenlijk best wel relaxed nog. Ja. Want morgen gaat het gebeuren, 10 uur. Rond de klok van 10 uur is je eerste uitzending. Ik hoor het je zeggen. Ja, nou, zo is het. Ja, ja. Je hebt helemaal gelijk. Ja, weet je al iets? Want ik bedoel, actualiteit, urgentie. Dus morgen zijn de boeren, die gaan actie voeren. Nee, ja, dat is het. Dus nee, ik had best wel... Ik denk natuurlijk heel erg na van tevoren met het team en zelf. Van wat wil ik graag doen en wat kunnen we... Ik wil ook af en toe wat zelf agenderen qua onderwerpen. Maar ja, alles wat we hadden staan voor het begin van uitzending 1... Ja, kan waarschijnlijk natuurlijk overboord. Omdat als het klopt wat er gezegd wordt. Ja, Schiphol platgelegd, et cetera. Ja, dan hoop ik dat u überhaupt morgen nog publiek bij de studio kan komen. Want dan zou zomaar alles wel eens helemaal plat kunnen liggen. Dus ja, dan vind ik, dan ben je ook niet een talkshow waardig als je niet daar mee opent. Nee, dus dat is gewoon wel, het sluit aan bij het nieuws van de dag. Ja, zeker. Ja. Er ligt altijd een mix. Kijk, mensen vragen natuurlijk heel erg in de voorbereiding van, wat ga je anders doen? En natuurlijk ga je anders doen, Renze Klamer? Wat ga je anders doen? Natuurlijk probeer je op bepaalde manieren een stempel te drukken. Maar ja, je blijft ook, het is ook geen rocket science, jongens. Het is een talkshow. Dus je wil ook dat het nieuws van de dag, als dat daar niet besproken wordt, ja, dan zou ik als kijker ook wegzeppen. Maar goed, je zegt, we willen dingen zelf agenderen. Ja. Noem eens iets waarvan je denkt, dat wil ik gaan agenderen. Nee, ga ik nog niet doen. Maar dinsdag, kijk dinsdag maar. Want dan hoop je dat het nieuws zo niet zo urgent is dat je tijd hebt. Nou, aan de andere kant alsnog wel. Maar dat is best wel een pittig dossier wat ik even uit wil leggen dan. En dus dit is even in het hoofd van de programmamaker. Maar dit is dan hoe we nadenken. Dus daar had ik iets voor voorbereid. Maar dat duurt dan best even. Dus daar ben je best wel met gasten zo 10-20 minuten mee bezig. Dus als je eerst over die hele boerenopstand en gedoe wil praten en de hele stikstofcrisis en dan daarna nog een keer een zwaar dossier. Ja, dan denk je in de mix. Zo'n uitzending is ook een beetje een balans tussen licht en zwaar en verschillende onderwerpen, dan voelt het een beetje too much. En dat zelf agenderen onderwerp, is dat nieuwswaardig? Is dat iets waar je... Ik vind van wel natuurlijk. Nou, het is iets wat ons allemaal aangaat. Ja. Een cliffhanger heet dit. Ja. Maar goed, het is belangrijk genoeg om er veel tijd aan te besteden. Nee, dus ik doe er een beetje grap. Maar het is echt een serieus onderwerp waarvan ik denk, het is echt schandalig dat hier niet meer aandacht voor is. Ja. Oké, nou, we gaan het er niet over hebben, want je gaat toch niet zeggen wat het is. Nee, je moet dinsdag gewoon kijken. Ja, precies, dat is duidelijk. Wat kun je nog meer vertellen over rubriekjes? Want wat ga je nog meer anders doen? Ja, nou ja, kijk, in de basis, dus laat ik het daarmee ook wat eenvoudig maken. Ik vind sowieso elke talkshow anders. Ik vind dat mensen te veel elkaar tegenwoordig napraten met... het is allemaal hetzelfde. En qua gasten kan ik dat soms begrijpen. Aan de andere kant is dat ook weer een beetje hypocriet van de kijk. Want als er allemaal onbekende mensen zitten, dan zeppen ze ook weg. Dat kun je gewoon heel hard analyseren. Dus dan denk ik, sta dan ook voor wat je wil. En blijf dan kijken als er iemand zit die je niet kent. Maar los daarvan, ik vind... Kijk, sowieso is natuurlijk als Bauer zit, of als Eva er zit, of als Humberto er zit... Dan weet ik als kijker ook dat ik in een ander soort sfeer terechtkom. Dus een heel belangrijk deel van wat een talkshow anders maakt... wordt gewoon bepaald door de host die er zit. Dus als jij je eigen sfeer, jouw ideale sfeer die jij wil neerzetten... welke woorden komen dan naar boven? Nou, ik vind dat niet eens zozeer in woorden zitten. Kijk, dat is vaak gewoon een gevoel. Als ik vroeger De Wereld Draait Door aanzette... dan was natuurlijk, op een gegeven moment weet ik een beetje... dat ik wel verrast ga worden met iets... of dat Matthijs weer iets groot maakt, wat dan ook. Maar als ik nu even... Ik weet gewoon wat voor sfeer ik in mijn huiskamer trek. Of op mijn telefoon dan tegenwoordig, of waar dan ook. En dat... Ik ben daar zelf als kijker heel gevoelig voor. Ik denk, ik zet iets aan. Ik ben een beetje nieuwsgierig. Want ik denk, hier zit altijd wel iets leuks in. Maar uiteindelijk is het ook een beetje een soort sfeertje waar ik dan bij wil zijn. En dat vind ik een heel belangrijk element. En dat vorm je automatisch door de persoon die je bent. Dus dat neem je vanzelf mee. En dan natuurlijk zoek je naar een onderscheidend rubriekje... of een nieuw item, of een nieuwe gast... Bepaalde vaste gasten die je misschien kunt ontdekken en een beetje aan je kunt binden. Voor mij is natuurlijk ook deze 4 weken. Kijk, uiteindelijk ga ik bij RTL ook die weekenden doen vanaf eind oktober. Dus de zaterdag en de zondag. Mm-hmm. Ik kan ook misschien nu wat dingetjes of wat mensen uitproberen die ik dan daar weer kan. Dus het is een beetje een mix van... Want ik maak dit met het team, zeg maar, wat ook Bo en Jinek en Humberto maakt. Dus dat is een enorme luxe, want die zijn gepokt en gemazeld. Die volgen alles, dus dat is heel fijn. En tegelijk moet ik ook kijken, oké, maar wat kan ik zelf voor dingen inbrengen? Ja. Dus uiteindelijk is alles in het leven een balans. En zo is het. Maar goed, je gaat niet zingen, heb ik begrepen in het AD. Ik heb niks beloofd, maar vooralsnog niet. Ja, maar muziek is wel, daar hou je ook van. En je heel hebt ook al in interviews gezegd, ik ga kijken of ik wat grote artiesten naar de studio kan krijgen. Heb je wat namen vastgelegd? Zeker. Ja. Houdt u de gaten? We moeten nog even nadenken over de aankondigingen. Maar het is ook wel leuk dat sommige grote artiesten zelf gewoon appen van... gefeliciteerd en mag ik langskomen? Wie is dan bijvoorbeeld? Ja, gewoon een hele grote naam. Die wil dan iemand introduceren. Dus komende dinsdag is dat. Ga je nu weer niet zeggen? Nee, ik heb niet overleg met de afdeling communicatie... wat ik allemaal voor primeurtjes mag weggeven. Maar ik denk wel dat je... Je wordt hier wel nieuwsgierig van, toch? Dat is eigenlijk wat je wil. En heb je Caroline van der Plas al geregeld? Want op 1 wil die natuurlijk ook. Ja. Is wel heel erg voor de hand, hè? Nou, dat is een race om de gast natuurlijk. Wat ik ervan begreep is dat zij morgenavond eigenlijk iets heel anders te doen had. Ik geloof iets met een event met ondernemers of zo. Dus dat... Dat zullen we nog wel zien. Ja. Goed getimed was dat ook, ja. Nou, we gaan je iets minder horen zingen dan dat je in ieder geval deed bij de vooravond, had je al verteld. Laten we maar eens even luisteren hoe dat dan klonk. Dat sfeertje van de vooravond, jij en Fidan. Laten we even in herinnering roepen. Het was natuurlijk een ongelooflijk, haast onmogelijke opgave om dat gat van de wereld daardoor te vullen. Maar jullie hebben het toch aardig gedaan. Laten we even luisteren naar de vooravond. Ja, daar zijn we dan, de vooravond, Fidan. Het gaat gebeuren. Ben je helemaal klaar? Ik ben helemaal klaar. En we hebben een mooie line-up. Ernst Kuipers. Misschien wel de laatste keer Ernst Kuipers. Ja, dat is prachtig. Ja? En de vooravond heeft mij als huiscomedian. Of zoals ik nu op Twitter word genoemd. Wie de fuck is die gast? Hey Fidan, weet je nog? Toen we hieraan begonnen. Prachtig. Lag het land nog te zonnen. Laat hem nog even staan. Ja, laat hem nog even staan, ja. Is het guur en koud. Dank aan onze gasten. Dit was de laatste vooravond van dit seizoen. Zo is het. We wensen iedereen een prachtige zomer. 31 augustus, dan zijn we weer. Presentatoren Renze Klamer en Fidan Ekis moeten per direct weg bij de vooravond. Volgens BNN Vara mist het programma urgentie. Ja, het zat zelfs in het 8-uur-journaal. Ja, dat is wel wat een goede tune had de vooravond eigenlijk. Hè? Zeker. Ja, heb je weer een tune te pakken waarvan je zegt, daar ben ik trots op? Ik heb mijn best erop gedaan. Ja, ik maak ze niet zelf. Maar er zijn dan verschillende componisten die kunnen dan pitchen. En dan wordt er flink overlegd. Maar ik heb er wel een... Ik heb nog even zitten denken. De baas van BNNVARA, Gert-Jan Hoks, die moest onlangs ook weg bij BNNVARA. Was dat een soort eureka-momentje dat je dacht, gerechtigheid? Ik weet niet, misschien ook gebrek aan urgentie. Ik heb geen idee. Nee, ik weet niet hoe dat precies gegaan is. Je zit me heel ondeugend aan te kijken nu. Nee, ik weet het echt niet. Nee, hij zit er niet meer, dat weet ik. Nee, maar hij vroeg of het een eureka-moment was voor jou. Ik ben niet heel rancuneus, maar... Een beetje rancuneus. We hebben allemaal zo onze zwakke momentjes. Ja. Nee, maar goed, jij hebt natuurlijk wel iets heftigs meegemaakt. Hè? Ik bedoel, jullie waren dus volstrekt... ervan overtuigd dat dat programma doorging. En opeens ging het niet meer door. Nou, dat is heftig om mee te maken. Punt. Zeker. Ja. Inmiddels zeg jij, wat zei je? Ik ben eigenlijk wel relaxed en ik pluk de dag. En allemaal dat soort dingen. Ja, nee, maar je moet het even verwerken natuurlijk op zo'n moment. Kijk, het is, maar wat doet dat met iemand? Ik bedoel, jij was een gevierde presentator. Het ging goed, jullie hadden mooie kijkcijfers. Dan gebeurt zoiets. Wat doet dat met een mens? Ja, nou, kijk, het is natuurlijk het meest gekke, denk ik. Want natuurlijk, de kijkcijfers waren inderdaad goed. We hadden gemiddeld echt tegen de 1 miljoen kijkers. Maar we waren ook nog natuurlijk een programma aan het opbouwen. Ik vind een goede talkshow heeft tijd nodig om zijn vorm te vinden, om een beetje te rijpen. Je moet er allebei in groeien. Als duo zeker. Maar inderdaad, door de kijkcijfers en dat we groots gepresenteerd waren op de NPO seizoenspresentatie in september van 2020. Dat maakt het gewoon natuurlijk extra vreemd dat er gewoon amper een jaar gewoon één keer zo'n roepzichtloze stekker uit wordt getrokken. Omdat je bent, je hebt inmiddels je leven een soort van aangepast helemaal aan het programma en je stopt daar veel energie en liefde in. Dus je identiteit ook geworden een beetje. Nou, dat zou heel slecht zijn. Maar nou ja, een beetje wel. Ik bedoel, je bent de presentator van de vooravond. Je stopt er in ieder geval veel in. Ja. Nee, dus in de publieke perceptie is dat inderdaad deels je identiteit. Dat is natuurlijk heel rot als iemand dat doet. Ja, natuurlijk ben ik ook boos geweest en verdrietig en al die andere emoties daarbij komen kijken. Maar ik vind wel, op een gegeven moment heb je ook een keuze. Mijn hoofd zegt altijd heel snel relativeren. Er zijn natuurlijk mensen die maken veel en veel erger dingen mee in het leven. En iedereen krijgt allemaal kansen in zijn leven om... ik denk dat je drie stadions zou kunnen vullen met teleurgestelde mensen uit Hilversum. Mm-hmm. Toch? We kennen ze allemaal bij Bosjes. En die hebben er vaak alle reden toe, want die zijn heel lullig ergens weggegaan. Kijk, bij ons is het heel zichtbaar als presentatoren. Maar aan de achterkant gebeurt dit natuurlijk veel vaker. Ook op hele lelijke manieren. Maar is jouw copingmechanisme om het te relativeren? Zo van, er is zoveel ellende, er is oorlog, er zijn nou, mensen... Nou, ja, een beetje. Maar weet je wat ook is, Margreet? Ik denk dat je krijgt in je leven heel veel kansen om teleurgesteld en cynisch te zijn. En ik denk dat je best af en toe teleurgesteld mag zijn in dingen. Maar uiteindelijk denk ik dat je ook een keuze hebt in hoe ga je met dingen om. En wat voor persoon wil ik zijn in de rest van mijn leven. Voor mezelf en ook voor anderen om me heen. Mm-hmm. En ik denk dat dan cynisch en teleurgesteld niet echt ambitie nummer 1 is. Nee, sterker nog, jij dacht, ik laat het niet bij zitten. Ik ga gewoon contact opnemen met RTL. De dag erna, maar dat... Nee. Ja. Maar na hoeveel tijd dacht je dat eigenlijk? Nou, ik denk daar een maandje of 2, 3 of zo. Dat ik had even de zomer, ik dacht nou even... Even verwerken. Even ademhalen, even gewoon op vakantie. En toen heb je Peter van der Vorst, de baas van RTL, gebeld. Ik heb een bericht gestuurd, ja, van joh, heb je zin in een keertje koffie? Ja. En daar had hij zin in? Ja. Ja, en hoe heb je jezelf verkocht? Ik zei, nou Peter, dan moet je eens heel goed luisteren. Nee, ik heb mezelf niet meteen verkocht. Maar het was gewoon, kijk, ik wist dat hij is een vaste luisteraar van Radio 1. Waar ik natuurlijk veel gedaan. Dus ik wist dat hij wel wist wie ik was. En had zich wel eens positief uitgelaten. Dus ik dacht, nou, ik vertrouw wel op dat hij wel een keer een bakje koffie doet. En dan ga je gewoon het gesprek aan. Eigenlijk heel open. Wat zouden we eventueel voor elkaar kunnen betekenen? Wat zouden jouw ideeën dan zijn? Wat zijn zijn plannen met de zender? En ook van, nou, laten we er even de tijd voor nemen. En we hebben gewoon over een aantal maanden, verspreid, hebben we een aantal keer afgesproken. Om te kijken van, nou, is daar echt een beetje iets substantieels van te maken. Ondertussen deed ik hier natuurlijk Radio 1 Vandaag voor de Avrotros. Wat heel prettig was. Dus ik had ook niet per se haast. Zo is er eigenlijk langzaam een soort van idee uitgegroeid. En een soort vertrouwen. Waardoor we dachten, nou, laten we gewoon met elkaar in zee gaan. En is het een soort zoete wraak toch ook op de NPO, op BNNVARA, op Hilversum op zijn lelijkst. Zoals jij dat in het AD dit weekend zei. Ja, dat klonk heel dramatisch, hè, die kop. Dan moet je altijd denken, wat wordt de kop? Ik heb een beetje een hekel aan geschreven interviews, maar het is ook wel weer grappig. Zoete wraak. Het is natuurlijk wel even fijn als je denkt, oké, het is wel fijn om even dat circus van de NPO. En aan de andere kant, kijk, ik heb hier prachtige kansen gehad en heel mooie dingen mogen doen. En er zijn een heleboel mensen binnen de NPO die ik heel graag mag en waar ik graag mee samenwerk. Mm-hmm. Omdat ook zo'n besluit wat toen genomen is over de vooravond, dat wordt natuurlijk maar door een paar individuen wordt dat genomen. Dus daar heb je dan, denk je, nou, met jullie hoef ik niet per se meer samen te werken. Maar het gros van de NPO heb ik helemaal niets te verwijten. Nee. Dus dat zou heel raar zijn als ik nu in één keer heel erg de NPO ga bashen of zo. Maar het is wel zo inderdaad dat het even fijn voelde om daar gedachten tegen te kunnen zeggen. Toen jij bij Peter het gevoel kreeg, jeetje, ik krijg gewoon mijn eigen talkshow. Ik kan me voorstellen dat jij wel met een eureka gevoel in de auto zat. Nou, wel, ik denk, nou ja, ik ben blij dat we allebei de vertrouwen in hebben en blij zijn. En ik vind RTL ook een hele mooie zender. Ook voor presentatoren heel fijn. Omdat je veel directer contact hebt met degene die echt beslissingen nemen. Mm-hmm. En ik dacht, nou ja, ik zie mezelf daar wel mooie programma's maken. En hij gelukkig ook. Ja, daar ben je natuurlijk heel blij mee dan. Ja, want je gaat niet alleen maar dit doen. Maar je gaat dus in de zomer, ga je ook op in het weekend, zei je net. Vanaf eind, ja, dus Humberto begint dan. Dus die doet al de zondag en dan komt dan de zaterdag bij. En dat wordt een iets aangepast format. Dat zijn we nog een beetje aan het ontwikkelen. Maar wordt iets groter, meer publiek, meer een beetje een soort einde van de week gevoel. En hij begint ermee in september, geloof ik. En ik neem dat dan eind oktober over tot eind januari. Dus wij gaan elkaar om de 2-3 maanden daarin afwisselen. En zijn er nog meer plannen met RTL? Zeker. Vertel. Nee. Videoland, toch? Je gaat dingen voor Videoland doen? Zeker. Die ideeën zijn er ook. Nee, er zijn heel veel ideeën. Maar ik heb nu eerst even natuurlijk mijn focus, misschien gek, maar op de komende 4 weken. Moet even een programma worden neergezet. Maar er zijn zeker ideeën en er staan kopjes koffie gepland. Maar het is altijd kiezen in tijd en wat kan er wel en niet. Maar ik hoef me niet te vervelen. Daar kun je wel van uitgaan. De Perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Renze Klamer, ik ben eens in de archieven gedoken, zoals ik elke week doe. En het oudste wat ik van jou kon vinden, was jij als verslaggever bij de EO Jongerendag in 2011. En het is heel grappig, want jij interviewt daar ook meteen een hele speciaal persoon. Buiten het stadion gebeurt natuurlijk ook ontzettend veel. En daar is verslaggever Renze voor. Renze. Ja, dat klopt, Klaas. Want terwijl jij binnen verslag doet, sta ik hier buiten. En ik kan je vertellen, daar gebeurt minstens net zoveel. Behalve een heerlijk zonnetje waar je lekker in kunt zitten. Kun je hier ook speeddaten. Er wordt live radio gemaakt. Maar we hebben dit jaar op de EO Jongerendag ook iets nieuws. En dat is de One Minute of Fame. 8 bezoekers van de Jongerendag kunnen vandaag in 60 seconden laten zien wat zij kunnen. Of het nou zang is of dans, 60 minuten krijgen ze live televisie op Nederland 2. Nou ja, dat moet je natuurlijk een beetje voordoen. Dus daarvoor hebben we niemand minder dan Pearl Josephson gevonden die dat even voor gaat doen. Welkom op de Jongerendag. Dankjewel. Maar eerst even je leven. Je hebt The Voice gedaan, je bent tweede geworden. Waar ben je nu mee bezig? Veel aan het optreden en bezig met mijn eigen album. Gaaf. Gaaf. Ja, je kijkt nu door de ruit naar je kinderen die er ook zijn. Ja, klopt. Die denken natuurlijk, hè, wat is dat nou? Ja, want dat is hun moeder. Dat is hun moeder, ja, zeker. Dat was een hele aparte. Volgens mij was dit echt je debuut, toch? Niet helemaal, dus dan had je toch iets beter moeten zoeken. Nou, dit was het oudste wat in het archief zat in ieder geval. Dus de rest is weggegooid. Ja. Het eerste is, denk ik, iets Door de Wereld was het programma dat ooit bestond. En dan moest ik, dat was nog het jaar daarvoor, denk ik 2010, moest ik een christelijke F-16-piloot interviewen over zijn morele dilemma's wanneer hij moest schieten of een bom moest droppen. Oh, herinner je nog wat die antwoorden? Dat was een leuk, luchtig eerste item. Was, nou, inderdaad. Ja. Nou, dat het wel een ding was, maar dat je dan uiteindelijk moet vertrouwen gewoon op de beslissing van degene die boven je staat. Maar dat natuurlijk wel, dat je een beetje je eigen nadenken moest uitzenden. Dat was een heel ingewikkeld onderwerp natuurlijk. Ja. Maar dat zeiden. Nee, dit was inderdaad een heel grappig moment, omdat wij waren toen net een beetje aan daten. Alleen het was toen nog niet, dat wist verder nog niemand. Je zat je verkering gewoon te interviewen daar. Ja, eigenlijk wel, ja. Je eigen verkering geproduceerd. Ja. Ja. Ja, grappig. Maar goed, dat was de EO, waar je natuurlijk uiteindelijk begonnen bent. Zeker. Waar je alle kansen van de wereld hebt gekregen. Waar je een opleiding hebt gevolgd, et cetera. Je was echt het aanstormende talent ook, hè? Meteen. Nou, dat is een beetje gek als ik dat zelf zeg, maar nou ja, als jij het zo omschrijft. Ja, nou, dat weet je toch, dat zo was? Dat de EO jou zag als iemand waar ze echt plannen mee hadden? Nou, het is wel zo dat ik daar in een soort traject toen terecht ben gekomen. Dus voorafgaand aan dit fragmentje van de Jongerendag, dat inderdaad een soort screening traject was binnen de EO voor nieuwe talenten. Daar belandde ik toen in en daar kwam ik uit samen met Annemar Zwart. En nog met iemand anders, die laten we eerst afgezwaaid, Ed Anker. En dan hebben we echt een half jaar lang hebben we allemaal trainingen gekregen aan de Media Academie. Volgens mij bestaat het niet meer, maar het zat hier ergens op Mediapark. Weet je wel, van autocue tot interviewtechniek, stand-uppers. Eigenlijk alle aspecten van het presenteren. Gewoon les elke vrijdag. Dus dat was best wel uniek van een omroep dat ze daar zoveel tijd en geld in investeerden. En dus voor mij natuurlijk heel fijn als je zo'n basis meekrijgt. Ja, is het als je nu denkt aan het presenteren, je gaat natuurlijk nu weer een heleboel mensen interviewen. Zijn er dingetjes waarvan je denkt, oh ja, dat is iets waar ik op moet letten? Dat vind ik moeilijk. Nou, ik weet dat ik soms vrij snel kan praten. Zeker als ik heb dus niet echt last van spanning of zo, maar daar uit het zicht dan wel in. Dat ik denk, oké, rustig aan. Dat zie je aan jezelf als je beelden terugziet bijvoorbeeld. Ja, ik denk, dan zat ik weer in de derde versnelling. Ja, voor de rest, je ziet natuurlijk altijd dingen als je terugkijkt. En meestal, uiteindelijk is natuurlijk de basis van een interview is gewoon luisteren. Dus je hebt natuurlijk altijd een plan. En het verschilt ook heel erg, hangt heel erg vanaf wie je interviewt. Dus als je een politicus interviewt, dan gaat hij natuurlijk op allerlei manieren proberen te ontkomen aan het plannetje wat jij hebt. Dus dan moet je ook, dan moet je maar voor lief nemen dat de kijker je een beetje een Sven Kokkelman-achtige persoon vindt. Dan moet je gewoon interruperen. Maar bij andere mensen kun je soms weer jezelf betrappen en denken, oh ja, ik was te veel bezig met het plannetje wat ik had. Terwijl, luister nou gewoon eens naar wat iemand zegt. De basis blijft heel clichématig goed luisteren. Ja. Ja, dat is zo. Sven Kokkelman-achtig noem je, hè? Zo van dat je dat. De stijl van een beetje flink erbovenop zitten. Pittig, doorvragen, et cetera. Ja. In een oud interview wat ik las over jou, zegt volgens mij Wim Eikelboom, voormalige EO-man ook, dat het gevaar op de loer ligt dat je te aardig gevonden wil worden. Ja. Is dat zo? Klopt dat? Is die analyse juist? Die was denk ik wel juist ooit. Inmiddels is dat wel wat minder geworden. Dus dat is ook een beetje denk ik wat een beetje weg hebt op een gegeven moment. dan leer je me accepteren dat sommige mensen je niet aardig vinden. Maar ik bedoel, in de basis ben ik meestal wel vriendelijk tegen mensen. Alleen het fijne ook aan interviews is dat natuurlijk niet hoeft. Mm-hmm. Als mensen verantwoordelijkheid dragen of het gezag ergens over hebben, dan is het natuurlijk ook je taak om ze het vuur aan de schenen te leggen. En dat vinden ze vaak ook fijn, want dan hebben ze de kans om iets uit te leggen. Mm-hmm. En als ze het niet fijn vinden, dan weet je natuurlijk dat je ergens zit waar het pijn doet. Ja. En dat is misschien iets wat ik in het normale leven niet zo snel zou opzoeken. Maar het is natuurlijk extra fijn dat het dan in een interview wel kan. Ja, maar je zegt dat dat leer je om dat te accepteren, dat dat nou eenmaal hoort bij de taak. Nou, dat is ook een beetje leeftijd, denk ik, toch? Ja, ik ben natuurlijk vrij jong begonnen als interviewer en presentator. En ik ben nog steeds relatief jong. 33? Maar ik denk dat je inderdaad op je 23ste ook een stuk meer aardig gevonden worden dan 10 jaar later. Hoe was jouw band, of is jouw band misschien, met Andries Knevel? Ik mag Andries heel graag. Ja, ik heb een leuk fragmentje gevonden uit begintijd dat je op televisie te zien was. Je was zijn sidekick in het christelijke nieuwsprogramma Door de Wereld. Ja, Door de Wereld, ja, ja, zie je. Ja. Elke week neem ik het christelijke nieuws door met een heuse sidekick. En vandaag staat bij mij Renze Klamer. Renze, goedenavond. Goedenavond. Wat heb je vanavond voor ons meegemaakt? Als eerste heb ik nieuws over Maria. Oh. Die blijkt namelijk onverminderd populair te zijn in ons land. In Amersfoort draait deze week een tentoonstelling over haar. Die trekt echt een record aantal bezoekers. Opmerkelijk nieuws uit Zuid-Korea. Bekend om zijn megakerken, maar nu liggen er plannen voor een kerkgebouw met 70.000 zitplaatsen. Daar is de grootste kerk in Nederland natuurlijk helemaal niks bij. Nee, welke is dat dan? Dat is de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland in Opheusden. Dat er gewoon een nieuwsprogramma was voor christelijk nieuws, hè, Nederland? Ja, ja. Alleen de tune van RTL Boulevard er nog overheen. Ja, precies. Het was echt een magazine-achtig programmaatje, ja. Ja, dat zou terug kunnen. Ja, kijk, Andries is gewoon, ik vind dat, ja, dat is natuurlijk iemand die is volledig uniek. Er is niemand die ook maar een klein beetje op Andries Knevel lijkt. En hoezo? Hoezo niet? Kijk naar die man. Hoezo? Kijk naar hoe die zich gedraagt en wie die is en wie die is geworden, ook op televisie. En daar is hij zich ook wel zelf bewust van. Maar het is iemand, je kunt er best wat van vinden, maar zijn hart zit echt 100% op de juiste plek. Maar wat doet hij dan totaal anders dan jij, bijvoorbeeld? Nou ja, wat niet. Ja, hij heeft natuurlijk enorm veel maniertjes in en ook wel daar ontwikkeling in doorgemaakt. Maar hij was natuurlijk vroeger was hij heel erg. Kijk, ik heb zelf een beetje aversie tegen mensen die heel erg pretenderen dat ze weten hoe iets zit. En ik denk dat Andries in het begin, zegt hij zelf ook wel echt, niet in een bedweter was. Die wilde liever degene die aan het interview was uitleggen hoe dingen in elkaar zaten. en ik heb dat een beetje, dus niet van Andries, maar gewoon als voormalig iemand die veel naar de vrijgemaakte kerk waar ik dan zelf uit kom, was heel erg het idee van wij weten precies hoe alles zit. En als iemand dan naar een andere denominatie, dus een ander soort kerk ging, werd er met droefheid medegedeeld. En ja, denk hoe. Ik heb een soort aversie tegen pretentie. En dat zie je niet alleen in de kerk, maar natuurlijk ook heel veel buiten de kerk met allerlei ideologieën of overtuigingen. Dat mensen zo radicaal voor hun eigen. En ik weet niet, ik kan daar gewoon heel slecht tegen. En toch, want je zegt dat had hij. Nou, dat had hij, maar hij is ook met de jaren is hij milder geworden daarin. Dus dat zal de leeftijd ook zijn. En een stukje reflectie misschien. Ik vind hem hij is een heel warm persoon eigenlijk. Nog een fragmentje wat gelieerd is aan meneer Knevel. Namelijk het moment dat jij als verslaggever in beeld was bij Knevelen van de Brink. Die hadden op een gegeven moment een lijsttrekkersdebat. Ja. En toen hebben volgens mij heel veel mensen jou voor het eerst echt gezien. Namelijk als verslaggever, je ving de lijsttrekkers op buiten de studio. Een uur geleden ongeveer kwamen de lijsttrekkers hier aan bij de studio. Verslaggever Renze Klamer ving ze op. Meneer Samson, goedenavond. Welkom. Geert Wilders hier bij zijn congres Eye of the Tiger als muziekje. Wat zou u vanavond het liefst willen hier bij uw opkomst? Laura van Jan Smit. Het is niet zo'n mooi nummer om op te komen, maar het is een geweldig nummer om naar te luisteren. U wilt het vandaag iets anders aanpakken. Heeft u al een beetje een boze blik geoefend? Ja, ik ben heel erg boos. Doe eens even flink. U heeft vandaag gezegd beetje acceptatie van de kleine rol van het CDA dat u waarschijnlijk geen premier wordt. Komt u hier met een Olympische gedachte? Ja, dat heb ik niet gezegd. De werkelijkheid is dat ik zeer gemotiveerd ben met het CDA. Hoe blijft u nou altijd zo scherp? Passie voor mijn werk. Maar het is toch topsport? Heeft u geen valkuil? Ongetwijfeld, maar die ga ik u niet vertellen. Nou, gaan we later. Er scheelt ook nog een Jair Ferreira aan jou. Nou, het grappige was, het was heel leuk om te doen. Sowieso, kijk, in die zin ben ik Andries en Thijs ook heel veel dank verschuldigd. Want ik heb ontzettend veel, eigenlijk al die uitzendingen van Knevel en Van de Brink in die jaren, heb ik gewoon achter de schermen zeg maar meegewerkt. En ging ik ook alle tweets volgen en zo. Dat was eigenlijk echt een beetje mijn vuurdoop in de journalistiek. En zeker in de talkshowwereld. Die avond, dat was inderdaad een lijsttrekkersdebat. Ik weet nog goed, het was 2012, Tweede Kamerverkiezingen. Grote uitzending, 1,5 miljoen kijkers. En toen werd ik volgens mij de dag daarna kreeg ik doorgestuurd in de Volkskrant column van Bert Wagendorp. Die omschreef me als, ik geloof, de Rutger Kastrikum van de EO. Het zal je genoemd dat worden. Dat was wel een discutabel compliment. Maar ja. Ik dacht, nou ja, goed. Ja, was wel leuk om te doen. Ja, en het waren leuke vragen. Nou ja, het was natuurlijk voor mij. Ik was 10 jaar geleden, ik was 22, 23. En het was voor mij eigenlijk een unieke kans om als broekie... kon ik elke avond, ik deed hier even die lijsttrekkers... maar normaal deed ik elke dag direct na de uitzending... had ik een rubriekje makkelijk praten achteraf. Ja, goede titel. En daarbij was het idee dat ik gewoon... zodra de uitzending klaar was, liep ik binnen met een cameraman... maar met zo'n klein cameraatje van internet. En voor heel veel gasten is het druk voor zo'n uitzending heel hoog. En als het dan klaar is, dan worden ze in één keer veel loslippiger. Ja. Dus ik had in één keer de kans om gewoon als totale nobody... elke dag met A-gasten, ministers, weet ik het wie allemaal... gewoon interviewtjes te doen. En soms ging het over niks of wel wat. Of gewoon een beetje originele ideetjes. Maar dat was voor mij natuurlijk een schat aan ervaring... die ik in één keer mocht opdoen. Want je had veel radio gedaan al, ook daarvoor. Ja, in de nacht vooral. Maar jij wilde eigenlijk best wel op tv. Omdat je zei, ja, de impact is gewoon groter. En dat vind ik mooi, impact hebben. Zeker, ja. Wat vind je daar zo mooi aan? Nou ja, dat je natuurlijk graag iets losmaakt met wat je doet. Ik denk, iedereen die in de media werkt... wil graag iets teweeg brengen met wat hij maakt. Anders kun je ook gewoon voor de spiegel gaan praten in je eigen kamer. De harde werkelijkheid is natuurlijk... dat er bij tv gemiddeld iets groter is dan bij de radio. Terwijl ik hou ontzettend veel van de radio. En ik zeg ook niet dat de radio geen impact heeft of kan hebben. Alleen de mate waarin, die is gemiddeld op televisie gewoon net iets groter. Ja, er uiteindelijk een debat creëren, als het ware. Zeker, ja. Ja, het gebeurt natuurlijk heel vaak dat je op de radio een interview hebt met iemand... dan wel politiek of wat dan ook. En die zegt wat, denk je, nou, we hebben nieuws. Maar het is pas nieuws als 3 dagen later in een talkshow hetzelfde wordt gezegd. Ja. Toch? Ja. Dat is altijd heel frustrerend. Maar dat is wel vaak hoe het werkt. Terwijl het is natuurlijk leuk als je iets meer zelf dat gesprek kunt bepalen. Ja, zoals dinsdag, aanstaande dinsdag. Iedereen gaat luisteren. Ja. Kijken hoop ik ook. Ja, nou, je hebt al heel wat vlieguren gemaakt in ieder geval. Ik heb even wat dingen die jij bij de EO en bij BNNVARA hebt gedaan... op televisie achter elkaar gezet. Welkom bij Geloven op 2. Renze verbaast zich over een bijzondere woning. Hallo. Hey, hallo. Renze. Hoi, ik ben Piet. Wat een huis. Hier weet ik echt niks meer van. Hartelijk welkom bij Arena, het debatprogramma op Nederland 2. U kunt thuis ook meedoen, Renze. Dat klopt, u kunt vanavond vanuit uw huiskamer weer meedebatteren. Hartelijk welkom bij de tafel van Thijs. Misschien heeft u het al gehoord, Thijs zelf is hard gevallen met zijn racefiets. Ja. Daarom houd ik vandaag even zijn stoel warm. Ja. Welkom bij Passion Talk hier op NPO Best. Dat is de zender met de allerbeste programma's van de publieke omroep. En daar hoort de Passion natuurlijk ook bij. En daar gaan we het vanavond over hebben. Maar nu eerst de belbus. Ja, een nieuw gezicht in de belbus. Mijn naam is Renze. En ik ga er natuurlijk alles aan doen om consumenten uit de penarie te helpen. Welkom bij de slimste mens. Met vanavond als debutant in het spel presentator Renze Klaam. Kroonprins van Jeroen Pauw. Als je in dat rare vak van talkshow je een klein beetje mag begeven... dan kun je maar beter met Jeroen Pauw vergeleken worden. Wat vond je het lastigste van alles wat je nu voorbij hoort komen te doen? Nou, dat geloof ik op 2 kon ik me echt niks van herinneren. Even denken hoor. Nou ja, het lastigste. Ja, de slimste sloot je mee af. Daar heb ik maar 1 aflevering ingezeten. Het was heel pijnlijk, omdat er kwam toen in de. Je hebt dan de galerijronde, die is heel bepalend. En ik had nog zo gezegd tegen ze van tevoren, maar dat had ik misschien niet moeten doen. Geef mij niks over bloemen en planten. En toen kreeg ik herken bloemen half in de dop. En toen had ik er 1 van de 10 goed. En dat was echt. Werkt mijn, dat echt zo? Dat ze dan expres. Ja, geen idee. Ik ben niet van de. Dat mag je toch hopen van niet, ja, eigenlijk? Ik mag hopen van niet. Maar die ronde heeft mij echt genakt. Want daarvoor stond ik, geloof ik, bovenaan. Toen kon ik de finale natuurlijk nog. Dus die verloor ik toen van Sophie Frankenmolen. Maar toen dacht ik, oh ja, dat is wel het stuk lekkerder om. Ja, oké, okay, dit vind ik wel leuk als je gewoon kan praten. Maar quizjes denken, oh ja, dat was ik echt. En je noemt jezelf een strebertje, dus het is niet makkelijk om zoiets dan eruit te gaan. Nee, ik ben met spelletjes ben ik heel fanatiek. Ja, dus ja, maar volgens mij toch? Ik heb daarna eigenlijk bedacht dat ik spelletjes beter gewoon thuis kan spelen. En dan winnen. En dan wel het liefst winnen, ja, natuurlijk. Ja. Jij bent natuurlijk uiteindelijk van de EO weggegaan naar BNNVARA. Mm-hmm. Hè? En ik vertelde net al, je hebt natuurlijk heel veel kansen gekregen. Echt zo'n opleidingstraject eigenlijk. Heb je ook nog een soort schuldig gevoel eigenlijk ten opzichte van die omroep? Dat je bent weggegaan? Nee, want het was ook. Dat heb ik ze ook uitgelegd. Ik heb al best wel eerder daar gezegd. Ik had wat ideeën voor programma's. Maar dat kwam er niet echt doorheen. En dat gaat dan natuurlijk ook via 18 lagen. En dan werd gezegd, ja, maar. Zoals dat vaak wordt gezegd tegen mensen die nog niet programma's maken. Van ja, maar je bent niet bekend genoeg of wat dan ook. Dan zeg ik, nee, maar ja, dat kun je pas worden als je natuurlijk een programma maakt. Ja. Een beetje kip-ei altijd. En toen op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, nou ja jongens, ik heb het al naar mijn zin. Ik was toen radio aan het maken. Maar ik ga vanaf nu wel om me heen kijken. Dus wees je daar bewust van. Dus ik heb dat eigenlijk heel transparant toen gespeeld. En een half jaar later had ik een paar omroep gesproken. En toen kon ik dus naar BNF Vara toe. En toen, ja, toen ineens gingen ze heel erg proberen om te houden. Zo gaat het dan natuurlijk. Ja. zei ik, ja, nu is het te laat. Ja. Het is niet alsof ik het niet heb aangegeven of zo. En toen werd me nog heel erg op me ingepraat. En belde elke dag wel iemand. Oh ja? Ja, zo gaat dat dan, hè. Ja. En dan ben je opeens heel belangrijk. En, maar ja, zei ik, ja, nee, sorry jongens, ja. Had je maar iets eerder. Maar ik bedoel, uiteindelijk heel goed uit elkaar gaan. En ik kom er nog steeds af en toe een keer om aan bij te kletsen. En ik ben ze heel dankbaar voor wat ik heb kunnen doen daar. Maar goed, ik heb er bijna 10 jaar gewerkt. Ja. Hè? Dus het is ook niet meteen hebben weggegaan. Je bent helder geweest. Ja. Je hebt heel veel dingen op de radio gedaan. Nou ja, ik ben natuurlijk de man van de radio bloopers. Vind je het goed als ik me wat laat horen? Of vind je het lastig om dat soort dingen te horen? Nee, dat niet. Nee, dus ik ben natuurlijk inderdaad een streber. Maar ja, inherent aan live dingen maken is dat er dingen misgaan. Iedereen maakt fouten, wij ook. Dus de bloopers van Renze. Maar eerst, het is bijna precies 4:30. Ja, dat is eigenlijk net niet precies. Volkskrantjournalist Wilma de Rek pleit in een nieuw boek van Big tot Burnout. Van Big Bang. Nou, dat mist hij gewoon een woordje, ik denk. Want dat is eigenlijk een hele rare titel. Van Big Bang tot Burnout. Heb je Dood aan gisteren gehoord hier op Radio 1? Ook bij Stan, Stan en Tvax, voor mij. Nou, Twan en Straks. In dit jaar krijgt Nederland een grondwet. Oh, dat is 1917. Nee. 1906. 1897. Nee. Het is het revolutiejaar, wordt ook wel gezegd. Het is langer geleden. Oh, sorry. Oh, we zitten in 16, denk ik, hè? Nee. Shit, man. Dat weet ik echt niet. 1827. Dat is al dicht, heel dichtbij. Ja, het zit ergens in mijn hoofd. 1815, dat was het. Nee. Niet? Ja, dan stop ik. Zeg het maar gewoon. 1848. Oh ja, het jaartal ook. Ja, ik heb heel erg gedubt of ik die laatste bloepen moest laten horen. Want het is een beetje lullig, maar ik weet zoveel dingen ook niet. Dus ja. Nee, maar dat is... dat klopt. Ja. Ik vind het niet... Nee, dat was Waterbouw, want bij de nieuwsbv. Klopt. Die begon vaker. Die vindt het dan leuk om je een beetje te nakken. Dat vind ik dan eigenlijk ook wel grappig. Ja, het levert leuke radio op. Ja, niemand die het nu meer vergeet. Welk jaar toch? Nee, wat was het ook weer? 1848. Heel goed, jongen. De Media Week Awards TV. Ja, de Media Week Awards rond TV. Yes, hè, ja, we gaan beginnen met de televisie. Via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik op zoek naar het tv-moment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, deze week heb ik met afschuw de indringende documentaire serie De Gouden Lichting gezien. Waarin te zien was hoe topturnsters zoals Renske Endel, Suzanne Hermes, Gabrielle Wammes en Verona van der Leur jarenlang in een grensoverschrijdende machtsgreep van hun coach waren. Mijn hele jeugdkeuze is kapot gemaakt. Eigenlijk had ik de droom om een hele goede turnster te worden. Toen kreeg ik uiteindelijk, dat was de eerste keer dat hij me een klap gaf, zeg maar. Ik vond de woorden dan toch nog heftiger of zo, alles wat... Dus dan schot hij me uit voor kutwijf, of trut, of snol, of slet. En dat hij zegt van jij bent van mij. Suzanne, Gabriel en Renske hebben ook hun verhaal gedaan. Dus dan voel je je al wel sterker dat er dus een groep meiden is. En niet zomaar meiden, want het zijn toch de meiden van de gouden generatie. Ja, ik heb echt met afschuw zitten kijken. Heb jij dit gezien, Renske? Ik moet het nog zien. Ik heb wel de zusjes Wevers gezien gisteren bij Umberto. Met nog twee anderen. Dat was ook alweer verwarrend. Dus misschien niet het goede woord. Maar die zeiden weer, die hebben deels met dezelfde mensen getraind. En die hadden weer een totaal andere ervaring. Dat is natuurlijk altijd het ingewikkelde van dit soort verhalen. Dus je wil verhalen helemaal serieus nemen. En ik denk dat de drempel heel hoog is voor... Zeker voor meisjes om ermee naar buiten te komen. Maar als er dan weer andere meisjes zitten die zeggen... Maar dat kan natuurlijk ook, dat het met de een wel was en de ander niet. Het verhaal heeft vaak verschillende kanten. Maar ik denk in de topsport, nee, zeker. Ik vind het super heftig. En het gebeurt denk ik in alle topsport. Ja. Nou, en ook in de showbiz veel grensoverschrijdend gedrag. Maar wat is nou waar? Elke week wordt er wel een BN'er door Yvonne Koldewijer aan de schandpaal genageld. En dit keer voelde Danny de Munk zich gedwongen om te reageren in RTL Boulevard over de roddels die over hem gaan en over een aangifte die tegen hem ligt. Ja, en ik heb met verbijstering naar deze nationale boetedoening, kunnen we het toch wel noemen, zitten kijken. Danny de Munk reageert voor het eerst op de aangifte van verkrachting die tegen hem ligt. Ik heb nooit iemand gedwongen. Laten we dat. Ik heb nooit iemand verkracht. Als ik overspel heb gepleegd, is dat met wederzijdse instemming. Lex Uiting had een uitgebreid 1-op-1 gesprek. Dat ging ook over de Juice-kanalen. Danny vertelt wat dit allemaal persoonlijk met hem doet. Jenny heb ik het verteld. Jenny weet alles van mij. Maar dat je tegenover je zoon en je dochter moet zeggen... dat je zoon met tranen in zijn ogen staat van papa. Het korte antwoord op de vraag, wat verwijt je jezelf, is... dat ik af en toe met mijn lul heb gedacht en niet met mijn hoofd. Ja. Ik heb gehoord dat jij ook in beeld bent op RTL Boulevard. Misschien in de toekomst te, zou, te gaan presenteren? Nou, er is wel eens over gesproken, maar ze heeft geen nog concreet, niet aan de orde. Nee. Zou je het willen? Nou ja, ik heb toen gezegd, en dat vind ik nog steeds, dat er wordt heel vaak heel laatdunkend gedaan over Boulevard. Terwijl ik denk, nou ja, het is een hele sterke titel. En ik vind ook wel dat het programma anders is geworden in de loop van de jaren. Ik vond dit overigens, ja, ik heb hier natuurlijk met heel veel ongemak naar gekeken, net als iedereen die daarnaar keek. Maar los daarvan, er zijn dingen in Boulevard die mij helemaal niks interesseren. Hè? Dus wat er met André Haas junior gebeurt, I couldn't care less. Maar het is ook een programma waar gewoon wel het coronanieuws werd besproken. Dus ook grote dingen, medianieuws komt daar voorbij. Dus ik denk meestal 2/3, misschien 3/4 van die uitzendingen vind ik interessant. En 1/4 niet. Maar toen het daarover ging, toen heb ik gezegd, nou ja, stel dat, hè, in KSU kan ik dan ook gewoon zeggen dat ik iets totaal niet interessant vind in de uitzending. Zei ja, dat kan wel. Nee. Nou ja, dan zou ik het niet een ramp vinden. Nee. Dan het tv-moment van de week. Ik kies voor een documentaire over een van mijn grote helden, Wim T. Schippers. De man achter de pindakaasvloer, chef van Oekel, de radioshow Ronflonflon. De stem van Ernie, van Bert natuurlijk, en de eerste blote vrouw op tv ter wereld. En nog veel meer. Hij is 80 geworden, absurdist. Ronald Snijders die ging daarom op de T. Snap je? Wim T. Schippers op de T. Twee absurdisten, dat leverde een goed gesprek op. Het tv-moment van de week. En hoe was je jeugd tot nu toe? Gaat er geen reet aan. Oh, ja. Die normen, die gelden, die lapten echt in ons laars. Ik vind het nog steeds leuk om mensen echt te pesten en te vervelen, weet je wel. Ja, maar het is er niet op uit. Ik maak het alleen maar omdat ik wil maken wat ik wil maken. Jij maakt toch ook geen cabaret? Nee. Nee. Oh, ja. Gelukkig maar. Wat zou je over 20 jaar, waar zie je jezelf staan? Want je bent natuurlijk veelbelovend. Ach, maar daar ben ik helemaal niet mee bezig. Nee, jij? Nee. En nog één vraag dan. Wat ga je doen als je dood bent? Wat is dat dan voor vraag? Ja, die ging al wel te ver. Zou je hem willen interviewen, Wim T. Schippers? Nou ja, het is altijd een hele fijne, ontregelende gast. Dus dat is natuurlijk altijd fijn als je iemand hebt waarvan je weet, in een live-uitzending gaat het altijd vuurwerk opleveren. Ja. Dat hij zich. En is dat ook vijver voor presentator? Nou, vind ik wel hoor. Ja, kijk, als iemand op een gegeven moment echt jou, zeg maar, een soort van gezagspresentator helemaal ondermijnt, dan wordt het wel velend. Maar af en toe even achteroverleunen en kijken wat er gebeurt aan tafel is ook wel heel leuk, toch? Ja, zeker. Morgen is het zover, Renze Klamer. Ja. Hoe ziet de rest van jou? Als iemand het zegt, denk ik, oh ja. Ja, dan krijg je een soort zenuwen van, oh ja, ik moet. Hoe ziet de rest van jouw dag eruit? Vandaag? Ja. Nou, zoals je ziet heb ik mijn twee kinderen bij me. Waar zijn ze gebleven trouwens? Ja, die zijn lekker bijzaam. Achter de... Ja. Hallo, die schat. Die wil naar buiten. Die wil naar buiten. Het was lekker weer, maar ik zie dat nu is gaan regenen. Is het nog aan het regenen, jongens? Ja, hebben we geen paraplu? Je hebt niet eens een jas bij je. Nou, dat wordt redden naar de auto straks. We zouden lekker naar een parkje gaan vanmiddag. Want ik ga natuurlijk de komende 4 weken iets minder zien. Vinden ze dat moeilijk? Nou, maar de maand daarna weer heel veel. Dus ja. Normaal doen wij week om week. En nu wordt het iets meer een beetje maand om maand deze zomer. Ja, want je bent gescheiden inderdaad. Maar we gaan gewoon wat gezelligs doen vanmiddag. En nog even een leuke dag ervan. Ja, en het regent nu. En het wil niet zeggen dat de rest van de zondag ook regent. Na regen komt. Wat een optimisme weer. Ja, zo is het. Heel veel succes. Jullie bedankt. Ja. Voor al het uitzoekwerk. Goed gedaan. Wij gaan kijken. Ja. Ja? Ja, natuurlijk. Ja. Pak chips erbij. Popcorn. Ja. Heel veel succes. Thanks. Renze Klamer. Zijn nieuwe talkshow. Renze heet hij dus. Morgenavond RTL 4 rond de klok van 10. Tot straks. Danny Nelis. Goedemiddag. De zomer is begonnen op de radio. Beleef de Tour de France in het NPO Radio 1 Tourcafé. En even kijken wat daar gebeurt. Hé, hij moet lossen. Kom naar een live uitzending van NOS Radio Tour de France in Hilversum. 11:11. Lekker die jingle, hè? Kijk en luister mee met de etappe. Wordt het een sprint en doet hij het? Geniet van de Tour, muziekoptredens en ontmoet de presentatoren van NOS Radio Tour de France. Beleef het mee. Van 16 tot en met 24 juli. In beeld en geluid in Hilversum. Elle vous la que je l'appelle Venise. Het NPO Radio 1 Tourcafé. We gaan nog een hele mooie slotfase van deze Tour de France in. Aanmelden kan nu op nporadio1.nl. Tourcafé. Ster. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Eindelijk is Nieuw-Zeeland weer open. Ik ben net terug van thuis en het land ziet er prachtig uit. Het is alleen helemaal leeg. Doet u met onze gidsen trekken door het regenwoud of zeilen door de Bay of Islands, dan heeft u Travel Essence nodig. Onze vriendelijke gastheer en gastvrouw staan klaar om u te verwelkomen. Graag zelfs. Lekker weg naar het mooiste land ter wereld. Kijk op travelessence.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Naar Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Eén uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Ooit reed Danny Nelissen in de bolletjestrui in de Tour. En ooit werd hij tweede in een etappe. Nelissen reed de Tour 3 keer, maar de meeste mensen kennen hem als de wereldkampioen van 1995. Als de neef van Jean Nelissen. Als de commentator bij het vrouwenwielrennen. En als iemand die een boekje opendeed over dopingpraktijken. Genoeg om te bespreken het komend uur met Danny Nelissen. Maar nu eerst het laatste nieuws. De boeren en het kabinet gaan met Johan Remkes praten om eruit te komen. Meer daarover in het NOS Journaal met Dorald Megens. Johan Remkes wordt bemiddelaar in de gesprekken tussen boeren en het kabinet over de stikstofplannen. Over anderhalve week begint hij met de voorbereidingen en in de tweede helft van augustus moeten dan de gesprekken beginnen. Het kabinet maakte vrijdag bekend dat er een bemiddelaar moest komen. Remkes leidde eerder al het adviescollege stikstofproblematiek, zegt politiek verslaggever Jon Jonker. Johan Remkes is ook een bekende natuurlijk voor de boeren, want hij heeft dat stikstofadvies eerder ook uitgebracht. En daarom zullen sommige organisaties ook denken van ja, hij zit daar ook al wel misschien gekleurd in. Want hij vindt ook dat die stikstof gereduceerd moet worden met een bepaalde hoeveelheid. Nou ja, dat vindt het kabinet ook. En daar willen ze ook niet aan twijfelen. Dus daar mag ook geen misverstand over bestaan wat het kabinet betreft. Maar ja, dat gesprek moet wel weer op gang geholpen worden. En het doel van het kabinet is dat hij nu rust brengt. Hij is eerst even met vakantie. Dan begint hij met de voorbereidingen pas over 2 weken. En dan in half augustus, dan moeten die gesprekken beginnen. Nou ja, en de bedoeling van het kabinet is, door dit tijdspad zo te kiezen, is dat er voorlopig even rust komt. Maar of dat echt gaat gebeuren, dat zullen we morgen denk ik zien. Ja, want morgen worden grote acties verwacht door boerenactivisten. In chatgroepen wordt gesproken over een megaprotest. Met blokkades willen demonstranten het land dan platleggen. Wat er gaat gebeuren is nog onduidelijk. Bij Schiphol staat het leger paraat om eventueel in te kunnen grijpen. De Palestijnen hebben de kogel waarmee journalist Shireen Abu Akleh werd doodgeschoten overhandigd aan de Verenigde Staten. Dat zegt de hoofdaanklager van de Palestijnse autoriteit. Abu Akleh werd op 11 mei doodgeschoten tijdens een inval van Israël op de bezette westelijke Jordaanoever. Correspondent Ties Brok. Ties, die kogel gaat naar de Verenigde Staten. Wat gaan ze er daarmee doen? Nou, de bedoeling is dat de VS onderzoek gaat doen om te kijken wie die kogel heeft afgeschoten. Abu Akleh werd gedood, die zei het al, tijdens een inval van het Israëlische leger. En vanuit veel bronnen wordt ook gezegd dat Israël de schuldige is. Maar Israël heeft dat tot dusver niet bevestigd. Israël zegt, ja, het kan ook een Palestijn zijn geweest. En daar zou dit onderzoek mogelijk de definitieve antwoord op kunnen geven. En dus ook kunnen onderzoeken met die kogel, en ook als die Amerikaanse onderzoekers dat naast het mogelijke wapen leggen, dat ze kunnen verifiëren of dat inderdaad een Israëlisch wapen is geweest dat die kogel heeft afgeschoten. Ja, en de kogel gaat niet naar Israël, want dat is een van de partijen in deze kwestie. Ja, en dat wilden de Palestijnen ook nadrukkelijk niet, hebben ze de afgelopen weken telkens gezegd. Die kogel gaat niet naar het buitenland en zeker niet naar Israël. Maar nu hebben ze dus wel ingestemd met een Amerikaanse onderzoeker. Die lijkt het onderzoek overigens wel hier in de regio te gaan uitvoeren. De vraag is ook nog hoe dat gaat gebeuren. Want ze zullen dat Israëlische wapen dus ook moeten gebruiken waarmee die kogel mogelijk is afgeschoten. Ja. Maar dat wilden de Palestijnen niet. De Palestijnen wilden niet dat Israël zich daarmee gaat bemoeien. Dus dat is nu de vraag. Israël heeft vanochtend gezegd dat zij dat onderzoek gaan uitvoeren. Dus hoe dat precies gaat lopen is niet duidelijk. En is ook politiek zeer gevoelig. Nou hebben de Palestijnen zelf ook al onderzoek gedaan. Wat is daaruit gekomen? Nou, daar is uitgekomen dat Israël schuldig is. Dat zeggen ook allerlei media die onderzoek gedaan hebben. Denk aan de CNN, de New York Times, maar ook het onderzoekscollectief Bellingcat. Die wijzen allemaal nadrukkelijk in de richting van Israël als de zeer waarschijnlijke dader. En ook een mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, hun mensenrechtencommissie, zegt dat. Maar ja, zoals ik zei, Israël houdt vol dat er nog steeds ook een Palestijn kan zijn geweest die daar in de buurt was en die kogel heeft afgeschoten, die uiteindelijk dodelijk was. Hoe gaat dit verder aflopen? Ties, kan er uiteindelijk iemand verantwoordelijk worden gehouden voor de dood? Nou, in theorie natuurlijk wel. En bijvoorbeeld zou er een strafrechtelijk onderzoek kunnen komen door de Israëlische militaire aanklager. Daar lijkt absoluut geen sprake van op dit moment. Het gebeurt ook slechts zeer zelden dat Israëlische militairen worden veroordeeld voor doden die vallen op de westelijke Jordaanoever bijvoorbeeld. Er zou ook een internationaal onderzoek kunnen komen. Dat willen de Palestijnen. Maar ja, dat is natuurlijk een lang pad wat bewandeld moet worden. En het is ook maar de vraag of dat uiteindelijk iets zal opleveren. Ties Brok, dankjewel. In Nigeria heeft de politie 77 mensen bevrijd uit een kerk waar ze al maanden werden vastgehouden. Onder hen waren ook 26 kinderen. De dominee van de kerk zou de mensen hebben verteld dat Jezus in september zou terugkeren op aarde en dat ze daar met z'n allen op moesten wachten. Hij is aangehouden op verdenking van massa-ontvoering. Bij een chaletwoning in het Utrechtse dorp Tienhoven is vanochtend vroeg een explosie geweest. Daarbij is niemand gewond geraakt, maar de politie gaat uit van een gerichte actie. En in Delft is een man van 46 overleden na een steekincident. De man werd rond middernacht zwaargewond op straat gevonden en bezweek kort daarna. De politie heeft een man van 48 aangehouden. De twee waren bekenden van elkaar. Het NOS-journaal. De Oost-Oekraïnse stad Lysychansk lijkt nu zo goed als helemaal in handen van de Russen. De gouverneur van de regio Lugansk zegt dat de bezetter voet aan de grond krijgt en dat er gebruik wordt gemaakt van onbegrijpelijk wrede tactieken. Correspondent Iris de Graaf over de situatie daar. Ja, er wordt inmiddels al dagen gevochten om Lysychansk, nadat Severodonetsk vorige week werd ingenomen door het Russische leger, werd het nieuwe doel Lysychansk. Het is een strategische stad, want als die stad valt, dan zouden de Russen vrijwel de gehele provincie Luhansk in handen hebben. Nou, die overwinning heeft het Russische persbureau RIA Novosti net uitgeroepen. Maar het is nog onduidelijk wat de situatie is, want zowel Kiev als Moskou die claimen allebei dat ze de stad in handen hebben. Er zijn video's op Twitter waarin Russische vlaggen zouden zijn neergezet in de stad. Maar Kiev ontkent het allemaal en zegt dat de stad dus nog steeds in Oekraïnse handen is. Dus dat is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het Russische leger de aanvallen heeft opgevoerd de afgelopen dagen daar in de Donbass. Gisteravond meldde een adviseur van president Zelensky al dat Russische troepen voor het eerste rivier tussen Severodonetsk en Lysychansk waren overgestoken. Volgens een Amerikaanse denktank hebben bijna alle Oekraïnse troepen de stad inmiddels verlaten. Dan, het is dag 3 van de Tour de France. De renners zijn nog steeds in Denemarken. De etappe is net gestart in Veije en gaat over een dikke 180 kilometer naar Sønderborg. Gio Lippens, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een geweldige prestatie gisteren van Fabio Jakobsen, hè? Glunderende Jakobsen hebben we gezien. Opnieuw een vlakke etappe vandaag. Dus de ogen zijn weer gericht op Fabio? Oh, absoluut hoor. Hij is bij far, wou ik zeggen. Het is een Engelse uitdrukking. Maar verreweg de beste, de snelste man op dit moment op de fiets. En dat zag je gisteren ook in die sprint. Hij zat een beetje klem, maar dan kwam hij toch uiteindelijk met van die machtige pedaalslagen over de concurrentie heen. En ja, hij bewees daar echt wel dat hij echt helemaal terug is, hè, na die verschrikkelijke crash 2 jaar geleden in de Ronde van Polen. Ja. En hij wordt ook enorm gewaardeerd, zie je, door de collega's. We zagen hem net bij de start staan. Hij mocht natuurlijk op de eerste rij staan als etappewinnaar van gisteren, naast de gele trui van Wout van Aert. Ja, dan krijgt hij van iedereen schouderklopjes, handjes. Dus ja, ik verwacht dat hij absoluut vandaag weer de grote favoriet is. Want we krijgen gewoon weer een massasprint, denk ik. Ja. Laatste dag in Denemarken. Opnieuw net zo druk als gisteren langs de kant. Ja, bij de start was het weer heel erg druk. Ze zijn echt net vertrokken, net op dit moment. Ze rijden nog in de neutralisatie. En er staat weer ontzettend veel volk langs de weg die renners toejuichen. Ja, wat dat betreft de publieke belangstelling in Denemarken overtreft echt alle verwachtingen. De wegen stonden gisteren. Ja, daar stonden ze rijen dik langs. En dat zal vandaag niet anders zijn. Vooral ook omdat het weer mooi weer is. Graadje of 21. Een beetje zonnig. Staat nauwelijks wind. Windkracht 1. Kortom, ideale dag om naar de koers te gaan kijken. Het verslag horen wij graag straks weer, Gio. Vanaf 2 uur op deze zender in Radio Tour de France. Dankjewel. Inmiddels bijna 9:09. Het weer nog in het noorden. Kans op een pittige bui. Misschien met onweer en windstoten. Later klaart het wel weer op. 19 tot 24 graden is het. Komende nacht helder. Dan kan er een mistbank ontstaan. Morgen opnieuw stapelwolken en een enkele bui. En aan de temperatuur verandert morgen weinig. 19 tot 23 graden. Dankjewel. Door naar de ANWB. Naar Dennis Mooij. Het regent hier. Heeft dat iets te maken met jouw verkeersinformatie? Ja, nee. Het staat wel vast op de afsluitdijk, maar dat heeft met regen niks te maken. Maar met langdurige werkzaamheden en een kapotte auto. Op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland, staat het stil bij Brezandijk over 5 kilometer. En de N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam, die is druk vanwege de uittocht van het festival Concert at Sida, wat afgelopen weekend is geweest. Tussen Poort Zeelanden en Goede Reden heb je een 30 minuten vertraging. En verderop tussen Stellendam en Hellevoetsluis komt daar weer een kwartier bovenop. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Met de start van de Tour de France afgelopen vrijdag is de sportzomer nu echt op stoom gekomen. Dit jaar gaan ook de vrouwen een meerdaagse koers rijden. En die wordt van commentaar voorzien door onder andere voormalig wielrenner Danny Nelissen, die hier zit. Welkom. Ja, dankjewel. Goed dat je er bent. De komende weken natuurlijk eerst de mannentour. Ze zitten nu in Denemarken. Heb je overwogen daarheen te gaan? Ik ga morgen. Oh, je gaat? Ja. Ik ben ook nog te gast bij Dionne. Dionne de Graaf. Ben de avondetappe. En aan de finish de analyse direct met Herman. Herman van der Zand. En voel jij ook de zomervibe als het begonnen is? Die voel ik al 42 jaar. Als je de tune hoort. Ja, als je de tune hoort of het juli wordt, dan is het in het wielrennen altijd Tour de France. En dan voel jij dat? Ja. Ja, wij allemaal. Roel Vergouw, jij hebt weer mooie fragmentjes van de carrière van Danny verzameld. Ja, ik ben weer in de archieven gedoken. Ik heb hoogte- en dieptepunten. Nou, vooral hoogtepunten hoor. Maak je geen zorgen, Danny. En ook de radio, daar duiken we ook in. Het radiomoment van de week. Dat doen we aan het einde van het uur. Precies. Nog tot 2 uur. Media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Danny Nelissen, geboren op 10 november 1970 in Sittard. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Dit is mijn favoriete koers. Parijs-Roubaix. Als ik denk aan mijn jeugd in Sittard, zie ik deze persoon voor me. Mijn oma. Als ik aan mijn oom Jean Nelissen denk, dan zie ik... Nee, dan ruik ik een sigaar. Dit is ingewikkeld aan mij. Ik ben het niet vaak eens. Dit moment in het peloton herinner ik me nog goed. Een valpartij in de Tour de France. Deze dag in mijn leven zou ik graag nog eens overdoen. Die heb ik niet. Nee? Okay. Nee. Met de teletijdmachine zou ik naar dit moment in de geschiedenis willen. Oh, dan ga ik bij Christopher Columbus op aan boord. Dit zouden ze moeten veranderen aan de Tour. Dit zouden ze moeten veranderen aan de Tour. Eigenlijk moet je helemaal niks veranderen aan de Tour. De Tour wordt dit jaar gewonnen door... Pogacar. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Als we aan jouw jeugd, of als jij aan jouw jeugd denkt in Sittard, dan zie je je oma voor je. Ja. Neem mij eens mee naar je oma. Mijn oma was een Duitse. Ik woonde, Sittard ligt aan de Duitse grens. Kwam van de boerenfamilie. Heel lief mens. Die altijd om 12 uur het middageten klaar had staan. Ik woonde, denk 50 meter van haar vandaan. Mijn vader en moeder die werkten. Mijn vader was stratenmaker. Mijn moeder werkte in een bakkerij. En rond de middag dan moest je altijd opgevangen worden. En dat deed mijn omaatje. Ja. Was het oma Nelissen? Nee, het was oma Offermans. Dus van mijn moederskant. Ja. En wat voor herinneringen heb je daaraan? Aan die, al die middagen dus dat je bij haar doorgebracht hebt? Nou, die zijn alleen maar liefdevol. En kijk, ze hadden niet veel en er was altijd genoeg. Het was ook altijd gewoon goed. Vertrouwd. Weet je, en mijn omaatje, dat was er altijd voor de kleinkinderen. Ja. Zijn het mooie herinneringen aan je jeugd? Dat zijn hele mooie herinneringen aan een fantastische jeugd. Kijk, ik ben in een volksbuurt opgegroeid waar alleen maar werkvolk, tussen aanhalingstekens, woonde. Waar het soms heel moeilijk was, waar veel vluchtelingen kwamen. We hebben de Tamils zien komen allemaal, die uit de oorlog ontvluchten en bij ons in de buurt werden neergezet. En ook een beetje aan hun lot overgelaten. Er was veel criminaliteit daar. Maar ja, weet je, als je dan gewoon in de familie zit waar er wordt gezegd van, ja, weet je, als de lichten uitgaan, ben je thuis. Anders blijf je gewoon een maand binnen. Ja, dan doe je dat maar één keertje hoor, Margreet. Want dan maak je niet zoveel mee van dat mooie weer. Nee. Ja, dus ik heb er hele mooie herinneringen aan. En je wordt daar ook zelf redzaam in zo'n buurt. Kun je dat toelichten? Wat je dan zelfredzaam maakt? Nou ja, weet je, als er criminaliteit is en de buurt is wat ruwer en wat ruiger, dan sta je niet zo heel erg snel versteld van iets als je dus als groen jongetje naar een hogere school gaat. Weet je, dan denk je, het zal wel. En we zien het wel. En eigenlijk ben ik zo ook altijd de wereld ingegaan toen ik 16 was naar Italië voor de eerste keer. Oh ja, ik zie het wel. Dus je wordt dan niet meer zo snel verrast door zaken die wat nader zijn in het leven. Nee, het heeft je gewoon gehard in zekere zin. Niet angstig gemaakt. Nee, niet angstig. Maar met heel veel plezier en met fantastische mensen die je daar hebt leren kennen. Met mooie herinneringen. En toch ook wel een beetje gehard van wat het leven ook niet te bieden heeft. Ja, het is niet altijd even mooi of even leuk. Nee, dus ja. Het is een vormende periode geweest eigenlijk. Absoluut, zeker. Ja. Ja. Wat is ingewikkeld aan mij, vroeg ik in de perskaart. Ja. Toen zei je, ik ben het niet vaak eens. Ik neem aan met mensen. Ja, nou, niet met machines, die hebben meestal gelijk. met mensen, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. En is dat dan omdat je het niet eens wil zijn? Of waarom? Nee, omdat soms er zijn mensen die denken dat ze gelijk hebben, terwijl ze dat niet hebben. En dan toch gelijk willen krijgen. En dan staat er discussie. En dan moet het toch naar het feit. En dan wil ik dat graag winnen, dat argument. Jij wil gelijk krijgen, eigenlijk. Ja, maar als je dan... Kijk, als ik weet dat iemand gelijk heeft, dan krijgt hij gewoon direct gelijk. Maar daar ga ik eigenlijk niet over discussiëren. Dat is gewoon niet zo. Dat is ook niet fair. Hè? Dus, maar het moet echt over de inhoud gaan. Ja, nou is er natuurlijk over een heleboel feiten altijd vanuit verschillende invalshoeken. En is er niet één waarheid, toch? Nee, maar wat zwart is zwart en wat wit is wit. Ja. Dus, en dan kun je discussiëren over dat jij het als grijs ziet. Ja, prima. Fijn voor jou. Maar dan is het toch zwart. Ja, ben jij zwart-wit? Ja, ben ik wel. Ja, ja. Ja? Ja. En maakt dat jou lastig inderdaad? Nou, dat is voor sommige mensen, denk ik. Niet voor iedereen. Ik denk ook wel dat het gewoon ook simpel kan zijn. Hoe bedoel je? Nou ja, weet je, als het zwart is, dan is het zwart. En dan wordt het ook niet wit. En dan weet je gewoon, dat is de lijn waar we heen gaan. Dit is de afspraak die we maken. Als je met mijn afspraak maakt, dan staat die afspraak en dan hou ik me daaraan. Ja, dat inderdaad heb je ook wel eens gezegd. Ik heb iets voor ogen, ik heb een doel en daar werk ik naartoe. Ja. Is het een rechte lijn op weg naar datgene wat je wil bereiken? Ja, er wordt vaak gezegd dat Rome heel veel wegen naar Rome heel veel wegen heeft om daar te komen. Maar ik denk ook wel dat als jij, zeker in de sport, dat je heel single-minded moet zijn om dat doel te bereiken. Omdat dat iets monomaans heeft. Hè? Dus je moet gewoon als een soort van monnik leven om een bepaald doel te bereiken. En daar heb je daar zijn geen andere wegen. Dus ik kan niet in een zwembad gaan liggen op een gegeven moment om wereldkampioen te worden. Ik moet gewoon bepaalde dingen doen om daar te komen. Ja. En er zitten nuances in. En dat zijn dan misschien die zijwekentjes die je dan soms... Ja. Maar dat is niet veel naar links of veel naar rechts. Hoor. Nee, nou ja, iedereen pakt het misschien op zijn eigen manier aan. Precies, maar in elk geval, ja. Danny Nelissen is onze gast, voormalig wielrenner. Een eigenzinnige rijder die zijn carrière noodgedwongen moest stoppen wegens hartproblemen. Iemand die in 2013 zijn geweten weer schoon wilde hebben, besloot openheid te geven over dopinggebruik. Tegenwoordig wielercommentator, zakenman ook. Dit uur zijn ervaring, herinneringen ook aan de Tour. Vorige week zat hier voormalig tennisser John van Lottem. Oh ja, John, die had op zijn kinderkamer een poster met de plattegrond van Wimbledon. Ah, dat snap ik. Ja. En dat was, ja, daar wilde hij terechtkomen. Ja. Is er iets vergelijkbaars in die kinderkamer in Sittard over de Tour? Of misschien wel Parijs-Roubaix? Want je zei, dat is mijn favoriete koers. Nee, dat had ik niet. Ik had ook geen posters aan de muur hangen van wielrenners of zo. Van niks, van niemand overigens. Ik had altijd al de gedachte van, ja, ik wil gewoon graag fietsen. En dat doe ik met volle overgave. Heb ik ook altijd gezegd dat ik dat zou willen doen om wereldkampioen te worden. Om de beste van de wereld te worden. Nou, daar heb ik 15 jaar over gedaan om dat te kunnen presteren. Ja. En dat is ja dat doel waar we het net over hadden. Ja, dus gewoon naar één iets toewerken en daar iedere dag voor opstaan. En dat dan kunnen bereiken. Ik ben dus in de archieven gedoken, Danny. En het oudste wat ik van jou kon vinden was 1992. Ik hoop dat het oudste was, want ik vind het altijd leuk om echt het oudste te hebben. Maar het is een fragment uit het KRO-programma De Waterspiegel. Tijdens de Tour van 1992 was jij samen met toerwinnaar Jan Jansen daar te gast. De Waterspiegel was een programma van de populaire presentator Carl Huibrechts. Weten we nog, was ooit de nieuwe Willem Ruijs moest dat worden. Het was in Meppel, denk ik. Precies, was in Meppel op een schip. Laten we even luisteren. Ondertussen zijn Jan Jansen en Danny Nelissen hier komen zitten. Danny, we gaan je oom opbellen in de Tour de France. Die zit ergens, denk ik, in de Vogezen. Je hebt toevallig geen fotootje van hem bij? Ja, ik heb een klein fotootje mee. Ik ga nooit onderuit van de foto van mijn oom. Jean, Danny zit hier. Is dat een toekomstig toerwinnaar? Nou, dat kun je natuurlijk nooit zeggen. Maar één ding weet ik wel. Als hij de discipline houdt en als hij dus het geduld opbrengt, dat is het belangrijkste wat er is, dan kan hij een hele goede coureur worden. Heb je nog altijd een fotootje bij van ome Jean? Nee. Nee, heb ik niet bij me. Nee, maar hij is wel een gedachte bij me altijd. Ja? Ja, altijd. En op wat voor manier is hij daar? Jean was een hele aparte man, een hele lieve kerel. Ja, ik was eigenlijk gezegd met een super lieve familie. En hij had geen kinderen. En ik was altijd een soort van, ja, toch zoon voor hem. En als ik een keer iets verkeerd zei in een interview, dan belde hij me s'avonds op. En nee, dat zeg je niet, Daniel. Want ik ben thuis Daniel, niet Danny. En toen ik begon aan mijn journalistieke carrière, belde hij me iedere dag op. Dit heb je fout gedaan en dat moet je zo doen. Dus ik had gewoon een hele goede leermeester. En wat voor dingen waren dan de dingen waar hij over sprak? Oude Nederlandse taal, daar was hij heel erg keen op. Dus als ik iets verkeerd zei, dan kreeg ik op een donder. Hij was van de taalpolitie. Ja, absoluut. Ja, zeker. Hij zei altijd, je bent wel een Limburger en je spreekt in dialect, maar dat is geen vrijbrief om slecht Nederlands te praten, zei hij altijd. En hoe is Daniel Danny geworden? Dat was een roepnaam, maar in mijn paspoort staat gewoon Daniel. Ja. Ja. En iemand is daar ooit mee begonnen en dat werd op een gegeven moment je echte naam. Dat stond op mijn licentie. De KWU. Ja. Maar ik ben thuis gewoon, en mijn moeder en mijn vader en zo, die hebben mij nog nooit Danny genoemd. Okay. Ik ben gewoon Daniel. Ja. Ja. Die foto, waarom had je die bij je van Jean, van je oom? Ja, dat was ook een beetje een gek, hè? Dus dat is niet helemaal waar. Okay. Maar, je had hem wel eens bij je. Ja, nee, kijk, als je fietst en je rijdt op dat internationaal niveau in een profpeloton. En zeker destijds kwam je niet voorbij Mart en Jean. Nee. Die kwam je altijd tegen. Ja, Mats Meets en Jean, ja, die kwam je altijd tegen. Ja, dus, ja. Commentatoren natuurlijk toen. Ja, maar mijn oom was ook natuurlijk schrijver voor de krant, hè? Dus voor de Limburger. Dus er waren altijd verhalen, er waren altijd momenten dat je hem zag. Dus in 93 heb ik mijn eerste tour gereden, een jaar daarna. En dan zag ik ze altijd, iedere dag. En hoe relevant is hij eigenlijk geweest bij de liefde voor dat fietsen? Ja, kijk, Jean was natuurlijk de meesterverteller. En mijn oma van de andere kant, dus de moeder van Jean, dat was een kerstkindje. En daar kwam de hele familie bij elkaar in het kasteel waar die woonde. En dan werd er gegeten en gedronken en zeg maar gezopen. Ja, ja en, precies. Ja, wij als Limburgers. En dan begonnen de verhalen van wat hij dat jaar had meegemaakt. En dat vond ik fantastisch. Ik was altijd naar het luisteren. Ik was ook geboeid wat hij dan meemaakte. En het was soms bizar. Ik had me nou niet in iets voor de geest halen wat hij dan precies vertelde. Maar iedereen zat dan ja, aan zijn voeten gekluisterd. Ja, je hing aan zijn lippen. Ja, je hing aan zijn lippen gewoon. En dat maakte hem tot een tot Jean, diegene waar we het nu nog altijd over hebben. De tour is natuurlijk begonnen inmiddels. Mm-hmm. Jij hebt hem een paar keer gereden. Komen jouw eigen ervaringen, komt dat gevoel weer helemaal naar boven als jij naar beelden uit Denemarken kijkt? Ja, ik had eigenlijk niet zo hele goede ervaringen met de tour, eerlijk gezegd. Want ik heb mijn eerste tour gereden toen ik 23 was. Dat was echt een martelgang. En toen heb ik ook ooit gezegd van ja, dat ga ik nooit meer doen. Het kan niet gezond zijn. Dit is echt vreselijk. En ik kan me nog herinneren dat ik op Pladader geïnterviewd werd door Mart Smeets. En dat ik eerst een half uur moest bijkomen van het hoesten. Omdat ik had een bronchitis. En ik vond dat helemaal niet leuk. En dat heeft ook weer een directe relatie naar dopinggebruik. Weet je, dat, maar dat is, het was gewoon niet fijn. En in 96 ben ik al een goede tour gereden. Met EPO. Dus met hulp, met chemische hulp. En in 97 lag ik op de grond. En was ik al heel snel eigenlijk gewoon... niet goed, zeg maar. Een fragmentje uit 1993 heb ik voor je. Dus dat jaar dat jij je tourdebuut maakt. In de derde etappe. Je waagt je kans vlak voor de finish te vergeefs. Aan het einde verklaar je eventjes waarom. Het is Danny Nelissen die het probeert. De jonge Danny Nelissen, 22 jaar nog maar. En hij uit de ploeg van Kees Priem probeert dan uit de greep van het peloton te blijven. Terwijl hij nog te gaan heeft. Een dikke 2 kilometer. Maar ik denk niet dat Danny Nelissen het gaat redden. Maar de poging is in ieder geval heel moedig. Nog 2 kilometer. Danny Nelissen, hoe kijk jij terug op de afgelopen week? Met goede dagen, slechte dagen. Vandaag was voor mij een slechte dag. Gisteren een goeie, de dag daarvoor ook een slechte. Misschien wisten ze elkaar zo wel af. Dus misschien morgen weer een goeie. Het is gewoon verschrikkelijk. Ja, je was echt totaal gesloopt. Ja, maar ik ging naar die tour en ik was eigenlijk al niet helemaal lekker, moet ik eerlijk zeggen. Ik had de Midi Libre gereden en daar ging niet heel goed. En toen kwam ik in die eerste 2 etappes en toen dacht ik van ja, daar gaan ze gewoon niet volhouden 3 weken. Ja, echt wel. En daar word je pas echt een man in die tour. Ja, echt. Want ja? Je denkt echt dat je de wereld aan kan. Dat je alle bomen uitdrukt met je blote handen. Dat is gewoon niet waar. En ik ben daar gewoon echt 1000 doden gestorven. Echt, het is ongelooflijk. Ja. Ik heb daar echt zoveel pijn gehad. En afgezien, Jan Moors, mijn soigneur, mijn maatje van TVM. Hij is laatst overleden. Ik heb tegen hem gezegd van... Als ik een dag blijf liggen in mijn bed, moet je me onder mijn kont schoppen. Echt aan mijn haar uit bed trekken en me weer op die fiets zetten. En dat is wat je moet doen. Want ik wist dat die dag ging komen. En die kwam ook. En toen heeft hij dat ook gedaan. Ja. Want je noemde het een martelgang. Ja, was het ook. Ja. Ja. Maar uiteindelijk dus ook zoveel innerlijke kracht... dat je dan tegen hem zegt, je moet me eruit halen. Dat is dan toch ook wel weer... bijzonder. Ja, en dat is ook de valkuil, denk ik, van heel veel sporters... die altijd dat stapje verder gaan en verder gaan en verder gaan. En op een gegeven moment ergens in zitten... waar ze niet meer die realiteit hebben om te beseffen... waar zit je dan in? En dan ga je hele gekke dingen doen. En dat zie je in het turnen, dat zie je in het wielrennen... dat zie je in het voetbal, dat zie je overal daarin terugkomen. En dat is het gevaar van die ultieme gedrevenheid... waardoor je alles aan de kant zet... waardoor iedereen om je heen gewoon tot nul gereduceerd wordt... En dat draait alleen maar om dat egootje van die wielrenner, die voetballer, die tennisser. En dat is heel vervelend om mee te leven. En daar moet je ook echt van afkicken. En dus als je stopt met fietsen, dan heb je eigenlijk gewoon psychische hulp nodig. Om daar gewoon weer in het normale leven, een normale omgang, om weer normaal met mensen om te kunnen gaan. En heb jij dat gehad, die psychische hulp? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik had Manfred Krikke. Dat was de man die mijn eerste contract gaf bij PDM. Dat was een hele goede zakenman, slimme kerel. Had een commissariaat bij DAF, weet je. Dus iemand die echt van dingen kan leren. Die me bij mijn hand heeft gepakt. Mijn oom die me bij mijn hand heeft gepakt. Mijn vader. Mijn vrouw waar ik destijds mee getrouwd was. Die hebben heel veel tijd en geduld opgebracht met... de persoon Danny Nelissen, die sowieso niet zo makkelijk was. Om die gewoon op dat juiste pad te zetten. En ben ik ook wel iemand die altijd heel zelfzeker is van zijn eigen kunnen en veel zelfvertrouwen heeft. Wat dan arrogant kan overkomen. Maar ik ben ook gewoon weer terug naar school gegaan, bijvoorbeeld. Ik heb gewoon een assessment gedaan van wat kan ik wel en wat kan ik niet. Nou, ik kon heel veel dingen niet, ik ben gewoon terug naar school gegaan. Ik heb pas na mijn carrière alle scholen afgemaakt. Maar zeg jij eigenlijk, topsport is hoe dan ook, want je noemt een heel rijtje sport. Dat vraagt iets onmenselijks bijna van mensen. Het is iets wat, zeg maar tussen aanhalingstekens, de gewone mens nooit zal begrijpen, omdat ze nooit daar zullen komen. En jij bent er wel geweest. Ja. En als je daar dan nu zo op terugkijkt, heeft het je dan gevormd op een positieve? Ik bedoel, wat, als je daarop terugkijkt, wat heb je daarvan geleerd eigenlijk? Van dat jij dus in zo'n structuur geleefd hebt? Dat je te ver kan gaan. Maar ook, het heeft je ook weer nog harder gemaakt. Want Félix Leviton, de grote baas van de Tour in de jaren 80, jaren 70, die zei ooit van, als je in het publieke domein opereert, moet je een krokodil uit hebben. Nou, weet je, er zijn heel veel mensen die kunnen niet meteen kritiek, die kunnen niks meer hebben. Want als je iets verkeerd zegt, dan zijn ze helemaal van het padje en dan gaat de wereld los. Wij werden geknipt, geschoren, geschopt, geslagen, noem maar op. Hè? Dus, en daar leer je heel erg van relativeren en denk, ah, het is lekker naast je neer, vergeet het gewoon ga gewoon verder. Nou ja, en het grappige is ook dat je net zegt, ik ben daar in die Tour en de andere wedstrijd, ik ben een man geworden. Ja. Ja. Ja. Maar een man in dat peloton. Hè? Dus je komt daar als een haan. Die denkt alles te kunnen doen. En alles weet. En dat is niet zo. Totdat je die Tour hebt gereden. En dat ze je daar een lesje leren van nederigheid. Zeg maar. En afzien wat dat betekent. Want je denkt altijd van, nou, ik heb nu afgezien. Maar ik kan je één ding zeggen. En al die jaren wat ik daarvoor gereden heb, alles bij elkaar was niets een dag. Nee. Dus. Maar ben je daar, je bent daar een man geworden? Want ja, een man voor dat peloton. Ja, voor dat peloton. Voor die structuur, voor die wereld. Ja. Ja. En als je het nu terugkijkt op die tijd, zou je het opnieuw gaan doen? Zou je opnieuw door dit gekke huis heen willen? Ja. Ja? Maar dan misschien toch op een wat andere manier. Ik denk dat het nu tegenwoordig ook vele malen beter geregeld is voor de sporter en sportsters. Dus er is veel meer aandacht, veel meer begeleiding. Maar ook dan nog altijd kan het eigenlijk nog altijd wel een stukje beter. En waarom zou je toch wel weer dat willen? Margreet, als je altijd doet wat je van gedroomd hebt en wat je leuk vindt, en je mag dat doen en je verdient daar geld mee, en je komt op plekken waar niemand anders kan komen, dan, want je hebt maar 180 man op de peloton, hè? En als jij dat in dat peloton wil rijden, dan je komt daar niet in, want dan word je eraf gehaald van dat parcours. Dan leef je eigenlijk het leven wat je wil leven. En dan neem je ook voor lief alle slechte dingen die erbij horen. Ja, precies. Ja. Dat hoor ik dan. Ja. Ja. Nog even een fragmentje van dat gekke huis. 1996, na een uitstapje naar de amateurs, keer je terug bij de profs in de befaamde en toch inmiddels beruchte Rabo-ploeg. En ook weer terug in de Tour. In de vierde etappe zat je in de kopgroep en mocht je sprinten voor de zegen. Daar komt hij hoor, Sogre. Sogre gaat, Nelissen gaat ook aan. Nelissen pikt meteen in het wiel van Sogre. Maar heeft hij de macht? Kan Nelissen mee? Voorlopig lijkt het erop dat Sogre weg is. Nelissen in tweede positie, Jerman in derde positie. Wordt het Sogre? Het wordt Sogre, denk ik. Wordt hij het gaat redden? Of heeft hij nog een beetje macht over? Sogre wordt eerste, Nelissen 2, Jerman 3, Hulo 4 en Piccolo op de vijfde plaats. En de stopwatch hebben we ingedrukt om te kijken hoe groot de verschillen zijn. En het gebaar van Nelissen op de streep was kenmerkend voor hem. Pats, boem, met zijn vuist op dat zadel. Tjongejonge, heb ik me toch laten verrassen door Cyril Sogre. Maar hij was ook een van de betere in de kopgroep samen met Danny Nelissen. Helaas, weer een tweede plaats voor Nederland. Kijk, als wij een etappe winnen, was het goed geweest voor ons. En dat is eigenlijk gewoon jammer. Dat is een kans die je eigenlijk die misschien niet meer krijgt deze Tour. Ja. Ja, Jacques Chapelle, leuk om terug te horen. Maar ja. Het is. De wielrennen is ook tactiek. Hè? Dus weet je wie dit wist? Mijn oom, die wist dit. En die heeft de hele tijd gebeld in de auto van Rabo naar Adrie van Houwelingen en naar Jan Raas. Sogre die is snel. En niemand let op. En ik heb gevraagd: van wie is die kleine Fransman? Want die kende ik niet. Dat was Cyril Socre. En mijn grote tegenstander was Jerman voor de sprint. En Jerman, die klop ik. Maar ik heb geen ogen en geen aandacht voor die kleine Fransman, Socre. En die gaat op het juiste moment aan en die klopt me met een wiel. En die dag had ik moeten winnen. En daarom was ik wel teleurgesteld. Want eigenlijk wist ik het wel eigenlijk van binnen. Maar dan ook teleurgesteld in je ploeg dat ze je niet gewaarschuwd hebben? Of... Ja, maar dit soort dingen gebeuren, Margreet. En dit is sport. En ja, weet je, je bent teleurgesteld en je analyseert dat verlies en je neemt het mee. En een tweede keer gebeurt dat niet meer. Nee, ja. Dan leer je. Jij vergeleek het zelfs met wiskunde, dat je het op een gegeven moment snapte. Dat je opeens dacht, zo werkt het koersen. Ja, maar zo werkt ook verlies. Hè? Dus het analyseren van het verlies om uiteindelijk gewoon te kunnen winnen. Hè? Want als je niet kritisch bent naar jezelf toe, ja, ga je nooit leren van dat verlies. En je kan pas echt wedstrijden winnen, omdat die verschillen zo klein zijn tussen die wielrenners. Als je dat verlies analyseert. Ja, jij bent wel van analyse ook na afloop, hè? Ja, dat wil ik wel. Jij wilde echt iets voor de volgende keer. Ik probeerde het te begrijpen, ja. Ja. Want wij als kijkers, ik bedoel, is het bijna intimiderend soms. Zeker, ik ben er ook wel eens een paar keer naar gaan kijken, naar die tour. Het is waanzinnig, dat hele circus. Als je in dat peloton, in die tour rijdt, ervaar je dat ook zo? Toch een beetje dat intimiderende bijna? Nee. Nee? Nee. Nee, voor wielrenners is dat niet intimiderend. Ik kan me heel goed voorstellen dat iets magisch en intimiderend zijn voor buitenstaanders. Maar als je eenmaal in dat peloton... Kijk, er rijden 180 gekken rond. Die hebben alles meegemaakt. Die hebben alles opgegeven. Die waren net als ik. He, en dan heb je een verzameling mensen die vind je bijna niet op de planeet. En die gaan dat een wedstrijdje tegen elkaar rijden. Ja, dat ziet er soms heel gek uit. Ja, daar kan ik me best bij voorstellen, ja. Zullen we eens naar een hoogtepuntje gaan luisteren uit 1995? Jij weet dan vast waar het over gaat. 1995, belangrijkste moment in je carrière misschien wel. Je werd in Colombia wereldkampioen op de weg bij de amateurs. Fragmentje, je oom Jean Nelissen die begeleidde voor de televisiekijkers in Nederland. Vrij onderkoeld jou naar de finish. Na 60 kilometer ontsnapt en na een vlucht van 140 kilometer komt daar Danny Nelissen als de nieuwe wereldkampioen naar de streep in Tuitama. Gefeliciteerd oom, nee, de eer is aan u, jij mag. 4 uur en 52 minuten voor dit heugelijke moment voor de Nederlandse wielersport. En laten we niet vergeten, we zitten in zo'n dip en dit hebben we hard nodig, Danny Nelissen. Eindelijk over de streep, wereldkampioen bij de amateurs. 1995. Ja, het is toch mooi dat je dan je oom het commentaar doet. Ja, daar was ik niet mee bezig, ikzelf. Maar ik weet nog heel goed, mijn vader die belde de dag ervoor en die zei van nou, en hoe voel je? Ik zei nou, zet champagne maar klaar. En ik had al een paar keer eerder een keer in mijn carrière gezegd en mijn vader had me dan leren kennen van nou, als hij dat zegt, dan is hij gewoon echt heel goed. Dus mijn oom die belt mijn vader. Die zegt van, nou, ja, hij zegt, zet de Spanje maar klaar. En toen begon mijn oom met, ja, en die Italianen dan. En de Colombianen. En allemaal, weet je, die analyse ook weer. Nou, en ik had eigenlijk bij de KNWU uitgelegd hoe ik dat ging doen. En vroeg demareren, dus na 60 kilometer. En dan altijd een stap voor zijn. Want dat was na 2500 meter hoog. En nou goed, en in mijn beleving was het zo van, ik heb de beste fiets. Ik heb het beste materiaal. Ik heb de beste voorbereiding. Ik heb de beste benen. Ik ga gewoon winnen. En ja, dat gebeurt dan ook. En mijn oom, die moest daar commentaar bij geven. En ik weet nog goed dat... eigenlijk wilde hij dat aan Mart laten, Mart Smeets. Maar Mart zei, nee, oom, aan jou de eer. Toen moest hij dat doen, maar dat vond hij niet leuk volgens mij. Nee? Nee. Daar is hij te emotioneel voor, denk ik. En daarom want je hoort het niet. Nee, maar daarom is het zo bekoeld. Dan gaat hij echt een toon lager. En dan puur de droge feiten en that's it. Ja, anders ga ik janken, bij wijze van spreken. Ja, dat zal hij niet snel gedaan hebben, maar dan zou je hem wel... Nou ja, goed. Ik keek afgelopen vrijdag naar de Belgen in de finale, omdat Lampaert zo'n goede tijd had reed. Die Belgen waren gewoon op de tv bijna het huilen. Die commentatoren. En wat vind jij daarvan? Want je bent zelf natuurlijk ook commentator. Ja, maar dan ben je toch meer fan dan commentator, vind ik. Ja, dus jij zegt daarmee, moet je niet doen? Nee, dat moet je niet doen. Nee, moet je ook kunnen niet doen namelijk. Nee, want dat kun je ook in afstand nemen, gepast, als het nodig is. Ja. Je hebt een beeldje meegenomen wat je hebt gekregen... omdat je wereldkampioen bij de amateurs werd. Ja, dat is de Jaap Ede. Die Max Verstappen vorig jaar won. Ja. Met mijn medaille. Niet niks? Nee, ja, goed. Ja, ik had het geluk dat ik op het einde van het jaar wereldkampioen werd. Primetime TV, omdat het in Colombia was. Met tijdsverschil. En heel veel mensen dat gezien hebben. En dat het gewoon een mooie wedstrijd was. En ik denk dat dat daarom... Toen was er nog een vakjury. En dat de vakjury zei van nou, dan verdient Nederland dat ding. Ga je het een beetje relativeren? Ja, maar dat moet je ook doen, denk ik. Nou ja, ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen en wat van mij verlangd werd die dag. En zoals jij dat vandaag ook doet. Maar successen moet je vieren. En dan loop je ook niet naast je schoenen zo meteen terug naar huis. Ah, daar weet jij niks van. Successen moet je op je schoenen nog aan. Nee, maar ik bedoel, dit is toch... Ja. Dat is toch fantastisch dat je dat gaat. Je moet het toch maar eens eventjes doen. Ik bedoel, jij hebt toch ook in de Tour je best gedaan en gehoopt dat je zou winnen. En dat lukte niet. En hier lukte het je wel. Ja, maar dat zijn dus al die verliesmomenten die je geanalyseerd hebt. Al dat werk wat je er weer in gestoken hebt. Al dat... Die pijn die je verdrongen hebt, nou, allemaal dat. En ook verdriet. Hè? Dus, en dat je dan op een gegeven moment dit wint. En dan krijg je die voldoening. Niet de trots, maar de voldoening van al dat werk. Ja, en dan haal je zo'n beker op. En dan denk je, nou het volgende doen. Ja, ja. Ja, zo werkt dat in het oog van een sportman, denk ik. Wat dus voor jou ongelooflijk moeilijk was. Dat jij omwille van je hart moest stoppen. Ja, dat vond ik heel lastig. Ja. Hoe is het nu met je hart? Slecht. Nog altijd. Ik heb nog altijd hartritmestoornissen, ja. Dat gaat ook niet weg, hoor. Dus, nee. Maar goed, jij moest dus accepteren. En een man die doelen stelt en denkt... Oké, dat is mijn plan, zo gaan we doen. Daar kom ik uit. En die wordt met zoiets onherroepelijks als hartproblemen geconfronteerd. Wat is dan je doel? Ja, dat is eigenlijk een hele simpele. Dat is dat zwart-witte. Dat is niet grijs, dat is gewoon zwart. Zo is het. En dan zeg je, oké, wat kan ik dan wel nog? Nou, dat kan ik dan wel nog. Oké, dan ga ik daar op zitten. En dan ben ik het zakenleven gegaan. Ja. Ja. En dat was toen het doel van Danny Nelissen. Ja, en dan heb je iedere week weer een ander doel, hè? Of iedere maand of ieder half jaar. Ja, dan gaat het over omzet en zo. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja, we kunnen er niet omheen. Januari 2013, allerlei dopingbekentenissen in de wielersport. En na de geruchtmakende bekentenis van zevenvoudig toerwinnaar Lance Armstrong... voor de kamers van Oprah Winfrey, weten we allemaal nog wel. Kom ook jij uit de kast. Laten we even luisteren wat jij toen tegenover RTL Nieuws zei. Ik heb mijn 96 en 97 in de Tour... bij Rabobank EPO gebruikt. Ik heb het nooit zelf hoeven kopen. Dus het was altijd een ploeg-issue. Ik weet niet hoe dat laat. Ik heb tot 97 bij Rabo gereden. Het is niet zo dat ik enige euro daarin gestoken heb zelf. Dat werd geregeld door de ploeg, door ploegarts Leinders. Werden uitgelachen. Gewoon echt recht in het gezicht uitgelachen. Vernederd. Ploegleiding die ons maar watjes vonden. Ja, uiteindelijk barstte de bom. En toen zijn ze daar wat aan gaan doen. En ik wil nu gewoon voor Lars Boom, voor Bauke Mollema, voor Jetse Bol, voor Wout Poels... nu voor de camera dit komen zeggen. Dit was ons verleden. Het is een heel vies, smerig verleden. Maar nu is het heel anders. Anno 2012, 2013 zijn er echt heel veel dingen veranderd. Ja, wat voor emotie voel je als je zoveel jaren later dit dan weer terug hoort, je eigen stem? Nou, ik ben op een dag opgestaan. Een dag van wie goed doet, goed dat moet. Het was echt een smerige tijd, die tijd. Met vuile politieke spelletjes, met ongezond gedrag, met dingen die gewoon niet hoorden in de sport, vond ik. En als je dat op een gegeven moment gewaar wordt en je wil iets veranderen, dan moet je dat gaan vertellen. Dan moet je dat niet verdoezelen. En dan moet je dat zeggen. En en dat heb ik gedaan. Dus ik ben gewoon met mijn kop naar RTL, dat hier 300 meter verderop ligt. Naar Jeroen Wetsels gelopen, met NRC onder mijn arm. Eigen initiatief? Ja, en toen heb ik het hem verteld, ja. Want je zegt, hè, ongezond gedrag, politieke spelletjes. Wat is wat daar bovenuit stijgt, dat je nog echt gewoon nog wel eens aan denkt... dat je dat zo lelijk, zo vals naar vond? Nou, weet je... Sport heeft iets heeft iets ook zwaar moralistisch. Hè? Het moet goed zijn, moet gezond zijn, wat het eigenlijk niet altijd is. Hè? Maar ik vind wel dat er wel een ethische... Er zat wel iets ethisch aan en dat vond ik niet, dat vond ik gewoon niet fijn. En dat als er misstanden zijn, dan moet je erover kunnen praten. En dan moet je daar misschien een boete voor doen. Of in ieder geval je mond open trekken. En daarvoor staan. En die fouten, daar moet je voor staan. En als je voor die fouten staat, dan gaan pas dingen veranderen. En ik snap dat dat komt met heel veel pijn en heel veel angst. Hè, want er zijn toch ook echt wel wielrenners die ook echt gewoon beschadigd zijn. Door verkeerde verhalen. Door verhalen die onderzocht werden. Door politieoptreden. Want laten we eerlijk zijn, de wielersport is pas veranderd toen de FBI er zich ermee begon te bemoeien. He, die in Amerika alles hebben opengetrokken. En dan vind ik, dan moet je gewoon ook mans genoeg zijn om te zeggen van, nou ja, het was niet alleen daar, het was ook bij ons. Ja. En nu gaan we het gewoon ook echt anders doen. Die geven in ieder geval een andere generatie de kans om het ook beter te doen. Als je daarop terugkijkt, hè, op die bekentenis, ja. Was het life-changing voor jou eigenlijk? Oh ja, zeker, want ik verloor mijn baan bij Eurosport. Er werden allerlei opdrachten teniet gedaan. Wat dan? Nou, ik had bijvoorbeeld wat opdrachten voor Brabant Sport. Die werden gesponsord door Rabobank. Die vonden dat niet zo leuk dat ik kwam. Nee. Wat ik ook wel weer begrijp. Maar, en Eurosport, want waarom moest je weg daar? Ze vonden dat niet passen bij de zender. Dat je die bekentenis had gedaan? Ja, ja. Zo ik had niet dat, dan? Ik had dat, ja, dat snap ik ook niet, maar goed. Maar dat hebben ze toegelicht, neem ik aan. Dat hebben ze niet toegelicht. Maar maakt ook niet uit, weet je. Margreet, ik heb zoiets van, als je dat niet begrijpt en je zit er zo in, dan ga ik wat anders doen. Er zijn heel veel leuke dingen op de wereld die je kan doen als mens. Dus je moet niet altijd blijven hangen aan datgene wat je op dat moment doet. Want uiteindelijk, hè, dat bracht je net ook in verband met hoe heftig die tour was. Ja. Die martelgang. Toen bracht je zelf ook die doping te berden. Ja. Omdat je daarmee eigenlijk ook aangaf, het was ook bijna niet te doen zonder doping. Dat was mijn idee. Want ik had echt het idee dat ik die tour niet meer zou gaan fietsen. En toen ik in het gesprek op een gegeven moment met de dokter, en die zei van ja, maar we hebben wel een beetje hulp nu. En dan werd je dat uitgelegd aan de gevaren en dat soort zaken allemaal. Maar die eigenlijk niet ter zake doen. Want je doet iets wat op dat moment was het overigens niet positief en was het ook niet opspoorbaar. En ze later allemaal pas erbij getrokken. Maar ja, weet je, het is gewoon niet eerlijk om te doen. Nee. Je noemde het, je was toegetreden tot de orde van de slechterikken. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Hoe was dat, die orde, voor jou? Ja, op dat moment besef je dat niet. Maar als je dan later stopt en denk van, weet je, en begint dat allemaal. En dan zie je affaires zoals met Rico en met Jan Ulrich. En dan denk je, oh god, dat heb ik ook allemaal gedaan. Nee, dit is niet correct. En dan je hebt dan twee keuzes, vind ik, ook weer zwart-wit. Je bent of je het hele leven lang een leugenaar. Want dan ga jij bij nu vragen en zeg ik, nee, heb ik nooit gedaan. Of je zegt gewoon wat je gedaan hebt. En leer je hier iets van? Ik bedoel, jij zegt, hè, ik wil niet mijn leven een leugenaar zijn. Dus ik bedoel, jaren later besluit je openheid van zaken te geven. Jij bent van de analyse, hebben we net begrepen. Dus jij hebt hier natuurlijk over nagedacht. Ook in de rest van je leven, denk ik dan. Ja, maar ik vind sowieso, als je iets niet goed doet, weet je, dan moet je dat ook gewoon kunnen erkennen. Moet je dat, die fout erkennen en dan ga je verder. Weet je, mensen zijn vergevingsgezind. Hè? En het is niet zo dat je dan je hele leven een paria bent of zo, of een slecht mens of wat dan ook. Hè? Leefde oom Jean eigenlijk nog toen jij dat? Ja, ja, ja, ja? En hoe heeft hij? Want hoe heeft hij gereageerd als zijn kleine neefje dat gedaan had eigenlijk? Nou ja, weet je, het is het kleine neefje wat dat gedaan heeft. Kijk, Jean heeft altijd gezegd tegen mij van, als je iets fout doet en je wordt geknipt en geschoren, dan moet je gewoon praten, klaar. Dus ja. Ja, maar hij heeft vast wel meer gezegd dan dit. Nee, maar laatst heb ik nog eens een keer een hele oude brief van Jean. Dat was een getuigenis over een voorval van Jacques Anquetil ergens in de jaren 60, waar hij bij was op de Vigorelli-baan in Milaan. En die heeft hij ondertekend voor een onderzoeksrechter. Die vond ik laatst terug. En dat ging ook over iets wat in doping gerelateerde zaak, weet je wel. En, nou, wat wil je daarmee zeggen? Nou ja, wat ik daarmee wil zeggen is dat als je iets fout doet of iets fout ziet, dat je dat ook gewoon kan vertellen. Ja, dus, ja, dat is dat wat jij daaruit geleerd hebt eigenlijk. Ja, je hoeft het niet te verstoppen. Nee. Ja. Van een oude brief naar een nieuwe brief. Je hebt een hoop vrienden en kennis in de sportwereld. En eentje daarvan heeft een brief van ons gestuurd. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Verrassing. Hoi Danny, Rox hier. Ze hebben mij gevraagd om een fragmentje voor je in te spreken. En dat doe ik natuurlijk met heel veel liefde. Anderhalf jaar zijn wij nu samen eigenlijk een duo. Om het commentaar te geven op de vrouwenwedstrijden. De komende maand zitten we ook weer 8 dagen samen in ons commentaarhokje. Om de vrouwentour van commentaar te voorzien. De eerste keer dat ik met jou commentaar mocht doen, vond ik dat allemaal wel spannend. Want je hebt natuurlijk wel een voorkomen, maar eigenlijk na 2-3 keer was het ijs wel bij mij gebroken. En denk ik dat ik wel kan zeggen dat we 15 handen op één buik zijn. Ik geniet altijd heel erg van je feedback die je me geeft. Duidelijk, streng, maar altijd heel erg rechtvaardig. En ik werk gewoon heel erg fijn met je samen. En ik hoop dat dat nog een aantal jaar zo doorgaat. Geniet van deze uitzending, want ik weet hoe leuk het is. En tot snel, want we zien elkaar deze maand vaak. Groetjes, Roxane Kneteman. Ja, je co-commentator. Ah, nu snap ik ook waarom ze de telefoon niet oppakt. Ja. Ja, je moest verrast worden. Nou ja, ik wilde gewoon even met haar iets overleggen voor volgende week. Ja, maar ze dacht, ik kan vast mijn mond niet houden. Zij noemt jou streng, duidelijk en rechtvaardig. Ja. Rechtvaardig. Ja. Nou ja, kijk, Roxane komt natuurlijk eigenlijk ook direct van de fiets. En die maakt eigenlijk dezelfde curve door zoals ik door heb gemaakt. En kijk, Roxane heeft gewoon echt vreselijk veel verstand van fietsen. Wielrennen. Tactiek. Wat je daarvoor moet doen en wat je daarvoor moet laten. En, maar ze komt ook uit de Zaankant. Ja, ik ben in Limburg. Weet je, we hebben allebei diezelfde problemen. Nederlandse taal. Dus als ze dan het weer een keertje over hun hebben gehad, dan zei ik van ja, het is zij. En toch invloed van je. Van mijn oom. Ja, maar het maakte haar ook gewoon beter. En dat. En weet je, ik hoef haar niks te leren over tactiek en dat soort zaken. Maar dat weet ze gewoon. Heeft ze zelf gedaan. Ze heeft zelf ervoor geknokt. Zelf voor gevochten. Alles meegemaakt. Op de grond gelegen. Open weer gesteld. Weet je, opstaan. En verder. En dat vind ik zo mooi in Roxane. Die is ook gewoon echt coachbaar. En die laat het ook gewoon toe. En we hebben gewoon echt een fantastische relatie met elkaar. Ik was een goede bekende van haar vader. Die een enorme grote rol gespeeld heeft in mijn wereldtitel. Ben jij coachbaar? Ja, ik ben zeker coachbaar. Okay. Ja. Zullen we toch ook even wat laten horen van jou als commentator? Is wel zo leuk. Een fragmentje van de laatste 250 meter van de omloop. Het Nieuwsblad, begin dit jaar was dat. Wordt het Demi Vollering of Annemiek van Vleuten? 250 meter nog en het is nog altijd Van Vleuten. Daar komt Vollering. Daar komt Vollering. De Van Vleuten die schakelde heel even mis, dacht ik. Wow, het wordt heel nipt. Het is Van Vleuten. Het is Van Vleuten die hier wint. Wat een koers zeg. Die Annemiek van Vleuten hier rijdt. Ze rijdt gewoon iedereen kapot. En ook in de sprint is ze gewoon de aller sterkste. Vind je jezelf goed als commentator? Als ik me terugluister, denk ik van dat had ik misschien anders kunnen zeggen. Of misschien wat spannender maken. Ik ben niet een acteur. Ik zeg gewoon wat ik zie. Ik maak het ook niet spannender dan het is. Kan ik ook niet. Dat is misschien niet fijn voor zeg maar de niet-wetende kijker. Maar voor de kijkende kijker die iets weet van fietsen. Of die zelf fietsen heeft, is dat heel fijn. Ja. En ik zeg het gewoon zoals het is. Als het niet goed is, is het niet goed. Dat vinden ook niet altijd even mensen altijd even leuk. Supporters of fans. Nee, dat is weer dat zwart-witte, hè? Ja, maar ik heb bijvoorbeeld in de Tour die Pogacar voor de eerste keer won tegen Roglic, heb ik 3 weken lang geroepen dat dat zo niet gaat. En dan vind ik het heel vervelend dat ik dan op het einde van die Tour gelijk krijg. Op de laatste tijdrit. Nou? Nee. Dat is gewoon echt vervelend. Ik vind dat vervelend, want omdat ik heel graag een Nederlandse overwinning wil zien. Weet je, voor een Nederlandse ploeg. Maar je ziet dat gewoon fout gaan. En dat is gestoeld op ervaring wat je hebt. En ja, en dat zeg ik dan. En ja, als je dan Twitter een keertje overmaakt, dan heb je de fat shaming. Want ik ben natuurlijk ook wel 30 kilo te zwaar. En wat weet hij nou? En dat soort zaken hoor je dan allemaal. Maar dan kom ik weer terug naar wat ik altijd zei. Als je in het publiek domein opereert, dan moet je een krokodil uit hebben. En dan moet je, nou ja, het zal allemaal wel. We zien het wel. En morgen ook weer een dag. Ja, en dat heb je geleerd. Ja. De Media Week Awards Radio. Ja, vorige uur de tv, nu de radio, Ron. De radio, ja. Via opvallende radiomomenten en bloopers ga ik op zoek naar het radiomoment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. En tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, nou ja, er waren allerlei festivals te horen op de radio. Radio 2, Kink, 3FM. Het was allemaal een festival wat de klok sloeg. Maar hier op Radio 1, ja, toch ook een moment om stil bij te staan. Zeker met Danny hier in de studio. Een baken van herkenbaarheid in zomerse sferen. Wel met een nieuwe presentator trouwens, naast Robert Meder. En met een start op een ongebruikelijke dag, de vrijdag. Zo klonk de opening. Ja, Heel even luisteren hoor naar dit geweldige geluid. Want dit is als je verjaardag, maar dan met extra slagroom op het gebak. Dit is eigenlijk als je vakantieliefde, maar dan eentje die ieder jaar weer terugkeert. Dit is NOS Radio Tour de France. De 52e jaargang is begonnen. Dan zeggen wij bonjour. Maakt je hart ook altijd even een sprongetje, Danny, als je die tune hoort? Ja, dit is de tune. Dus daar kan niks tegen op. Dat is toch fantastisch? Helemaal niets. Nee. Ja. Dan de radiobloopers. Het had weinig gescheeld of we hadden het overlijden moeten melden van Radio 2-DJ Jeroen Kijkendevechten. Gaat het, Jeroen? Nee. Ja, de grote vraag is, dit gebeurt dus altijd. Iemand staat te stikken en we kijken elkaar aan van wie gaat hem redden. Nee, jullie doen allebei niks. Ik moet het nieuws lezen. Ja. Nee. Ja, maar als ik de jingle niet instart, dan kan jij het nieuws niet lezen. Dus ik ga even op de gang hoesten. Ik heb even het leven van Jeroen. Hou op. Ja, dan moet je maar geen brood zien wel. Tijdens een uitzending. Oh, sorry hoor. Sam is ook gewoon 10 seconden. Nou, ik vraag me meer af, wat zit er in je tosti? Ja. DJ Luc Sarneel die viel deze week in bij de ochtendshow op 3FM. En zijn manier van serieuze nieuwsonderwerpen ondersteunen met bijpassende audio behoeft misschien enige scholing. En als het aan de aanklagers ligt, krijgt ze 30 tot 55 jaar celstraf. Het team van Guilaine probeert de uitspraak nog uit te stellen. Ze is onder zelfmoordtoezicht geplaatst, vertelt de correspondent Michiel Vos. Oh, nee, dat is niet... Luc! Ja, ik dacht, je moet het toch als het leven een beetje leuker maken. Juist. Marcel van Roosmalen die zat deze week weer klaar voor zijn wekelijkse column in de Nieuwsbv. Nou ja, klaar zitten. De druktemaker is gevonden. Het is Marcel van Roosmalen. Hij heeft nog een stukje brood in zijn mond, maar hij heeft toch een goed verhaal voor ons. Smakelijk. Dank je. Ik doe het eruit. Wat is het? Krentenbol. Een krentenbol? Dat is zelf een krentenbol. Ja. Ja. Oh, het is nog niet begonnen, of wel? Ja, het is al begonnen, maar je weet dat je op antenne moet. En dan, ja, dan ga je toch niet nog even een krentenbol in je giegel douwen? Nee, ik wist niet dat ik met twee moest. Oké. Okay. Andy Houtkamp die probeert hier langs de lijn verslag te doen van atletiek, maar hij wordt gestoord door het aanwezige publiek. Dat geldt dan met name voor polsstok hoogspringen. Och jeetje. Heb jij weer. Heb ik weer. Het allerlaatste onderdeel. En jij wilde veel dwaas met een voevoezela. Maar goed. Was die nou op commando, Andy? Of kwam die nou weer vandaan? Gewoon even lenen en dan in zijn oor terugdoen. Moet jij eens opletten, stopt hij meteen. Hij zit nu halverwege zijn huig en hij gaat zo dadelijk helemaal naar beneden. En dan het radiomoment van de week, het spannendste radiomoment van de week ook wel. Partijleider Caroline van der Plas van Boer-Burgerbeweging die kwam in aanvaring met Bas van Werven op BNN Nieuwsradio. Het radiomoment van de week. Ik sta 100% achter jullie acties. Vecht voor je bestaan. Ja, vecht voor je bestaan. Nou, Caroline van der Plas, fractievoorzitter van BBB. Dit vechten voor het bestaan ging wel een beetje ver, hè, gisteravond. Uw reactie? Ja, nou, ik vind het wel een beetje flauw dat u dit filmpje koppelt aan de protesten van gisteravond. Want ik heb dit filmpje er gisterochtend opgezet toen er nog niks was gebeurd. Maar op het moment dat je woorden in de mond neemt als vechten voor je bestaan, moet je de consequentie ook dragen, toch? Nou, dat vind ik een hele rare opmerking. Oh. En u snapt ook wel dat een figuurlijke uitdrukking is. Ja. En dat ik daarmee niet mensen oproep om politie te gaan bedreigen, om auto's op de kop te zetten, om brand te stichten. Nee. En ja, als u dat wel vindt, dan is het gesprek wat mij betreft gewoon nu ten einde. Maar spreek u daar dan tegenuit, zou ik zeggen? Nou, dat spreekt me heel vaak tegenuit. Ik vind het heel vervelend dat dit in mij in de schoenen wordt geschoven. Ik word een beetje in de val gelokt nu door u. Nou, en dat stel ik gewoon helemaal niet op prijs. U kiest voor een bepaalde invalshoek. Ik wil best op de inhoud ingaan, maar op deze manier laat ik mij niet in de val lokken. Oké, nou, dank u wel. Dag mevrouw van der Plas. Oké, nou, volgens Caroline van der Plas zijn inmiddels excuses aangeboden door BNR. Spannend moment, Danny, toch? Ja, maar zo gaat het soms. Hè? Dat is wat ik bedoel met krokodillenhuid. Ja. Ja. Nou, tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Jij gaat ook nog aan de bak dus voor de Tour de Féminin. Wie gaat het winnen? De Tour de Féminin? Ja. Goh, ja. Ik, nou ja. Ja, je moet kiezen. Ja, nu. Ik moet kiezen, nu. Ja. Nou, laat ik zeggen, Demi Vollering. Ja? Ja. Oké. Okay. Leuk dat je er was. We gaan het zien. Ja. Ja. Je hebt altijd gelijk, toch? Dus wie weet. Ik heb zeker niet altijd gelijk. Absoluut niet. Danny Nelissen, dankjewel. Straks Radio Tour de France met Henry Schut. Fijne zondag. Dag.